الصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سامعین السلام علیکم حمد و درود تو بعد اس عاجز دی دعا ہے قادر مطلق جل جلالہ دی بارگاہ اندر ناچیز نو ہر شر تو محفوظ فرماوے بالخصوص نفس و شیطان دے شر تو نجات بخش حق سمجھنے حق بولنے حق دے اوتے چلنے حق دے اوتے ہی مرنے دی توفیق عطا فرماوے برادرم راشد سیالوی صاحب نے انہاں دے معاونین دوستاں نے ناچیر نو اج دے اس جلسے مدعو کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندیاں دا صدقہ انہاں دے خاندان نوں انہاں دے دوستاں دے خاندان نوں ہدایت اور مغفرت عطا فرماوے اور ناچیز نوں درست صحیح اور ثواب بات دا الہام فرماوے غلط گوئی تو محفوظ فرماوے دوستو کپڑے دے اوتے اج دی محفل دا عنوان ہے محفل ناد. جبکہ اج کل اکثر نعتاں مروجہ غیر شرعی نے, پڑھن والے لوگ وہ خود غیر شرعی نے, پھر ساری ساری رات محفل نعتاں دا کرنا, صبح نمازاں نہ پڑھنیاں, دین بیان نہ ہونا, محض اشعار, حسن آواز یا شکل صورت دے اوتے محو رہنا, اس دی شرع وچ کوئی اجازت نہیں. اللہ تعالی دے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا قرآن ساڈے واسطے نعت شریف دی بہترین مثال ہے. سبحان اللہ, قرآن دے نال دی کون نعت کر سکدا ہے؟ قرآن مجید نو پڑھو, پانچ سو آیات قرآن حکیم دیاں صرف اور صرف احکام دیاں نے, جیڑیاں سانو حلال اور حرام اور پاکی پلیتی جائز ناجائز دی تمیز دیندیاں نے. باقی آیات مبارکہ انہاں وچ موائز جنت دا تمام, آخرت دا, دوزخ دا خوف, حکمتاں, مثالاں, اللہ تعالی دی توحید اس تے مبنی نے. وے چند آیات مبارکہ نے جیڑیاں اللہ تعالی دے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی صفت سنا کر رہیاں نے. صراحتن جنوں آکھاں گے اونج تے اگر اس لحاظ نال دیکھیا جائے دلالتن اشارتن تو تے اللہ سونے دا سارا کلام الحمدللہ کے والناس تک, جب معجزہ جو رسول کریم دا ہے تو صفت سنا دلالتن اللہ دے محبوب دی, لیکن جے صراحتن آکھو تے چند آیات نے جیڑیاں اللہ تعالی دے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی صفت ثنا پیاں کردیاں ہیں. اس واسطے اساں کتاباں جیڑیاں پڑھنے ہاں بزرگاں دین دیاں, فقہ دیاں پڑھیے تے شروع دے اندر درود سلام ہونا ہے, پھر احکام شروع ہو جانے ہیں. او آخری باب تک باب الفرائض جا مکنا ہے تے سب احکام بیان ہو جانے ہیں. عقائد دیاں کتاباں ہون انہاں دا وی یہی حال ہوندا, غر ویکھ کے ساری ساری رات اشعار چلنے تے شریعت مطہرہ دے ایک حکم دا پتہ نہیں, ساری رات شعر پڑھن والے نوں جاہل کٹا ہے صرف پیسے دی خاطر سر بنائی پھردا ہے. گلوکار جویں اپنے گلے دی کمائی کھانے نہیں, صرف گلے دی کمائی کھان واسطے کاپی شیران دی یاد کیتی پھردا ہے, اور جڑی شیران دی کاپی اس یاد کیتی اوندے چوں پتہ نہیں اندے تے ایمان ہے یا کفر. شیران دی کاپی یاد ہو سکتی ہے، نبی دی شریعت دے مسئلے نہیں یاد ہو سکتے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کسے مچھ ڈنڈے نو اس اے نہیں پوچھنا کہ شیر اتے یاد کیتے سن، نہ تا پڑھدا ہوندا سی اس اولی پرسش نماز بوقت، عقائد کے بعد، عقائد تو بعد پہلا سوال نماز دا ہونا، یعنی ایمان تو بعد پہلا سوال نماز دا. میں نو کسے تھان تے شریعت دی کتاب وچ کوئی نہیں وکھا سکدا کہ اللہ تعالی قیامت نو پوچھے کہ تو شیر یاد کیتے سن. اگر کوئی ہے مائی دلال تے من وکھا دے میں او دا شکریہ ادا کرتا. میں نو حالے تک کوئی کتاب ایندی نہیں دسی جس وچ لکھیا ہوئے کہ اللہ فرماوے سنا من شیر. اونج اج دے بھاویں میراثی جوڑی پھرن، وہ جوڑی پھر دے کہ بس رب نے قیامت نو مینوں آکھنا نعت تے سنا لے اوترا نبیاں نو نفسی نفسی پئی ہونی ہے تینوں نعت رب آکھنی. ایمان نال دسو کیا کیا حدیث قیامت اور حدیث شفاعت وچ کی آوندا ہے کہ تمام انبیاء نفسی نفسی پکارن گے تے میراثی جڑا اج دا نمازاں نہیں پڑھدا جنوں استنجے دا پتہ کوئی نہیں، حرام حلال دی تمیز کوئی نہیں، ساری دیہاڑی ٹی وی چکلیاں دے فلماں ویندا ہے، اینوں رب آکھنا تو نال سنا. تہاڈی خوشامد کرن نہیں آیا، اے خوشامدی ٹٹو مولوی ہور ہون گے. میں تانوں کھریاں تے سدیاں تے کھرویاں گلاں سناواں گا جنہاں نال تہاڈا ضمیر جاگے اور تساں ساری زندگی او کدی خواباں وچ نہ سنیاں ہون. میں تانوں دین دسنا ہے، اللہ تعالی دے فضل نال میں تانوں ختم دے مسئلے نہیں دسنا ہے. کل اوتھے لکھے نے تے چالیسویں اوتھے لکھے نہیں، اے ملونڈیاں دے رولے نے، اے دین نہیں. ایمان نال دسو جڑا ایک بندہ کل ساتے دا ختم نہیں کردا کیا کافر ہے؟ کیا او فاسق ہے؟ کی آکھو گے انہوں؟ تو تین گھنٹے خطاب اسے مسئلے تے ہوئے. میں بریلوی برادری نو آنا ہونا، ختمی برادری، یہ صرف ختم کھان دی لنگر ہوئے تے ہون، اور کوئی کام نہیں. جس جلسے تو بعد لنگر ہوئے یہ خوب سنن گے، تے جے لنگر پہلو چونڈو ایک نہیں لبنا. عاشق رسول نے نا جی ایمان نال دسیا جی میں گل ابتدائی حالت تہاڈی صرف توجہ کرانے واسطے میں کرنا پیا وا، موضوع میرا اگے پیا. اگر کوئی بندہ بریلویاں وچوں ختم نہ دیواوے برادری اوندے نال کی کرے گی؟ سچی بولیا جی. کئی آکھن گے کٹڑو ہو گیا، کٹڑو رل گیا انہاں نال. کئی آکھن گے اوئے کنجوس مکھی چوس، پیو ہر شے چھڈ گیا سو، سپ بن کے بہ گیا، پیو دا ختم نہیں چا دیواندا. برادری دا ہر بندہ منہ کھولے گا جبکہ ختم نہ فرض نہ واجب نہ سنت موقدہ نہ غیر موقدہ محض ایک نفلی کم. اگر اس دے شرائط ہون تے ثواب ملے، نہ ہون تے الٹا گناہ ہوئے، وہ ایسا کم ہے. ہن سوال اے وے کہ ایک نفلی کم چھٹے تے ساری برادری دا منہ کھلے، نبی سونے دا دین پیرے چلے، نہ برادری بولے آ مکالا ملی کھڑی ہوئے، کی چکر ہے؟ یہ مطلب ہے اس بریلوی قوم دا دین صرف ختم رہ گیا، یہ اللہ رسول دا دین چھوڑ کے ایک اپنا بنا لیا. یہ تے مرن گے تے پتے لگن گے بھی تو کی دین بناندا رہیا ہے. اور ملہ جڑے نے انہاں اوہی پاسا پھڑنا ہوندا ہے جے تے عوام راضی ہو. عوام راضی ہوندی ہے جدوں انہاں نوں برائیاں تو نہ روکیا جائے، نیکی دا نہ آکھیا جاوے، انہاں نوں کھلی چھٹی دتی جائے، جنت انہاں دی پکی کیتی جائے، انہاں نوں آکھیا جائے تو عاشق ہے جنت تیرا انتظار پہ کر دیئے تو وڑے نہ وڑے فرشتے تینوں نپ کے تے جفیاں پا پا کھچ کھچ کے لے جان گے ہاں تو ایڈی شان والا ہے انہاں آکھنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مولوی مردہ باد پیسے سٹو اس کنجر دے بوتھے وچ مارو اے رجے تے جائے ساڈی جان چھڑائی جاندا ہے ان دے تو اسی جان چھڑا لئی ایویں ہے کہ نہیں میں تیری خوشامت نہیں کرنی میں تو راضی نہیں کرنا راشد صاحب ناراض ہو جان تسی ناراض ہو جاؤ میرا کوئی پاسا نہیں ڈگن لگا میں صرف اللہ رسول نو راضی کرنا ہے میں بار بار تان پیانا میرے تو کوئی توقع نہ رکھیا جی ہاں ایک گل ہے جس گل تے اللہ رسول راضی ہو اس گل تے مومن بھی ضرور راضی ہوتا ہے تے جیڑا اللہ رسول دی گل تے راضی نہ ہوئے وہ مومن ہی نہیں ہوتا ہن میرا موضوع کی ہے جیڑا میں تانوں سناونا ہے وہ گھنٹہ لگے ڈیڑھ لگے دو لگے تین لگن میں گھنٹے گھنٹے والا مولوی کو نہیں میرے کول تاریخ لین واسطے قطار لگیاں رہندیاں تے میں گھنٹے واسطے دینی سی میں تھکیا بیٹھا جی تانوں گھنٹہ ہی چاہیے ہے تو میں ہنے چھڑ کے ٹر جانا ہاں میں تے انتہائی مصروف آدمی ہاں میں صرف جیڑا دو تین گھنٹے یا جتنا بولنا ہے وہ صرف تواڈے درد واسطے بولنا ہے میں اپنے واسطے نہیں بولنا یہ جولائی دی تانی وگڑی ہوئے تے کنا چیر لگ جاندہ ہے جتے پوری قوم وگڑی ہوئے ہوتے گھنٹہ پورا ہے میرا موضوع کی ہے تسی موضوع سن تو حیران ہو جاؤ وہ موضوع تو سنے ہی نہیں ہونا تانوں بالکل جڑے دنیا دے اج کل بڑے کوئی سکالر تے کوئی جناب ڈاکٹر تے کوئی پروفیسر یہ جن نے خنزیر لگے پھر دے نوں نہ تانوں کسے نہیں سنایا ہونا جڑا میں تانوں سناونا ہاں کیونکہ میں فیض کسے انگریز تو نہیں لیا میں اللہ دے فقیر تو فیض لیا ہاں میں اللہ دے فقیر تو فیض لیا جنہ ایک لیا آز میرا موضوع دا عنوان آزادی اور غلامی اسے موضوع دی لوڑ ہر بندے نو تساں آزادی دا سنیا اسی یا ویکھیا اسی جھنڈے لگے تے موٹر سائیکلاں دے سلنسر نکلے تے پپاں پپاں کر کے شتنگڑے ایں پہ جاندے نے تے شتنگڑے ایں پہ جاندے نے کی اے جی آزادی ہو گئی اے اس بیچاری غلام تے ٹٹو قوم دی آزادی میں قرآن تے حدیث نال شرع نال دسنا آزادی کی ہاں توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ میرا جڑا محبوب اے ہوئی آزادی دیوان آیا ہے بندیاں نوں ہن پالو میں دساں گا آزادی دی حقیقت کی کنو آندے نے پھر دساں گا آزادی دا سبب کی ہے کیویں پیدا ہوندی پھر دساں گا آزادی دے ثمرات اور نتائج کی ہوندے نے معاشرے انسان سے پھر دساں گا غلامی کی پھر دساں گا غلامی دے اسباب یعنی جس سبب نالو پیدا ہوندی او کی ہوندی پھر دساں گا غلامی دے نتائج کی ہوندے اثرات معاشرے چ کی بندے نے اے میں موضوع صرف دو تھاں تے لایا ضلع رحیمیار خان تے ایک غالباً سندھ ایتھے تیسری وارا تہانوں تے سنانا توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ آزادی سجنوں کی ہے کہ بندے دا دل ضمیر بندیاں دی ناجائز پابندی ناجائز حکم تو ہر بے عزتی قبول کرنے تو آزاد ہو. دنیا کائنات دے بادشاہ ہون بندے نو حکم کرن ناجائز ناجائز پابندی مسلط کرن بے عزتوں نو کرنا چاہن بے عزتی اس تے مسلط کرنا چاہن تو کسے قسم دی پابندی اور ناجائز حکم نو بے عزتی اور ذلت نو قبول نہ کرے صرف اور صرف جائز حکم نو مننے اللہ رسول دے حکم نو پہلو ویکھے اور بندیاں دے حکم نو بعد وچ جے بندیاں دا حکم اللہ رسول دے حکم دے مطابق ہوئے تے من لوے جے خلاف ہوئے تے ٹھوکر تے مار دے انہوں آزاد بندہ آکھ دے سلم سری آزادی آزادی سن ہے کی شے دنیا دے فرعون حاکم چودری نواب وڈیرے سارے کٹھے ہو جائیں ناجائز حکم کرن اللہ رسول دے حکم دے خلاف بندے دے ضمیر دے آپ ضمیر دے پیغام دے خلاف ہوئے ناجائز پابندی ہوئے ذلت مسلط کرنا چاہن کوئی قبول نہ کرے بندہ کسے نو آقا نہ مننے کسے دا بندہ نہ بنے صرف اللہ دا بندہ بنے ہر ایک دی پابندی تو آزاد ہوئے آزادی لفظ پیا دستا کہ کادے تو آزاد ہوئے ہر کسے دی پابندی تو آزاد ہوئے ایک اللہ دا بندہ ہوئے یعنی اللہ دا پابند ہوئے بندہ بندگی تو بنے بندگی حاصل مصدر کی شایدہ بستن تو بستن دا مانا ہوندا ہے بننا قید کرنا بندہ بمانا قیدی کیدا قیدی اللہ دا قیدی ایمان نال دسو ساری دنیا دے انساناں نو کی بنایا ہے ذرا بولو چا کائنات نو کی بنایا ہے ایویں نہ انگریز تے نہیں بنایا خیال کرائے کیونکہ تساں دے اندے ہر شے انگریز بنائی ہے کدھرے نہ سوچی بیٹھو کہ سانو وی انگریز بنایا کی بنائی ہے ساری خدائی اللہ نے جس مالک بنائیے اسے دا قیدی رانا اسے دے حکم دا پابند رانا اور ہر کسے دے حکم نو ٹھوکر تے لکھ دینا اینو آکھ دینا آزادی کی آکھ دینا اے آزادی کیویں پیدا ہوندی آزادی دے سمجھ لئی جی حقیقت تے ہوئی ہے پیدا کس طرح ہوندی یہ سجنوں پیدا ہوندی ہے اللہ تعالی دے نال یقین رکھن نال اپنے مالک پیدا کرن والے نال یقین پکا ہوے اے آزاد ہو جاندا ہر ایک دی غلامی پٹے لا چھڑدا اپنے مالک دا بندہ بن جاندا کدوں جدوں دل یقین نال پریا ہن میں دسنا بھی یقین اللہ تعالی نال رکھنا ہے جڑا کیڑی کیڑی شے دا رکھنا اے ہن تواڈے واسطے مسئلہ ہے نا کہ یقین جو رکھنا ہے تے کیڑی شے دا رکھنا اے دسنا پر میں اپنی طرفوں نہیں دسنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دے استاد گرامی شیخ عبد الوہاب متقی مکی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں ایک رسالہ لکھیا ہے الحبل المتین فی تقویت الیقین اس تو ایک اقتباس نقل فرمایا ہے یقین دے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب اشیعہ اللمعات شرح مشکات فارسی دے اندر میں پڑھوں فارسی پڑھا گا نال نال شرح کراں گا تے یقین دا مسئلہ سمجھا چھوڑا گا ذرا سن لو گے بیٹھ کے تسلی نال کیونکہ جھوٹ سنن دے زیادہ عادی جے میں تاں ڈر ڈر کیوں بیٹھا سنانا میں نہ کدھر حل چل نہ مچ جائے ہاں جھوٹ سنن دے عادی ہے ساڈی قوم نے فلم ساری جھوٹ ہوندی ہے ڈرامہ سارا جھوٹ ہوندا ہے تے ایویں بیٹھے ہوندے نے او دوائی خدا دی سا نکلے ہوندے نے ٹبر سارا جی پیشاب آیا ہونا ڈک لین گے بھاویں مسانہ پاٹ جاوے نہیں کرن گے مت پاٹ نکل جاوے بیچارے عقل تو حدیث پا کے چاہندا نا قرب قیامت دنیا عقل تو فارغ ہو جانی ہن عقل تو دنیا فارغ جان دے بیٹھے ہوندے نے سارا جھوٹ ہے لیکن پھر ہن شیخ امام دا بیان سنو میں جو سناواں گا حقیقت ڈرامہ نہیں ڈرامہ انگریزاں کول جھوٹھی دے پتر نے انہاں دے خدا وی جھوٹے نے او وی کوڑے دے بچے نے انہاں کول ہے سارا کوڑ اساں سچے خدا نو منن والے ہاں سچے رسول نو منن والے ہاں ساڈی گل وی سچی اللہ دے فضل نال ہاں اساں کسے باندر نو نہیں مندے توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ صدقے جاواں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اشیعہ اللمعات جز پہلی صفحہ نمبر 69 دے اوتے لکھ دے پین چہار چیز است کے سالے کے این رہا را از یقین کردن بدان چارا نیست اول توحید کے بداند کے خدا یکیست بجمیع صفات کمال موصوف و ہرچے در عالم رود از نفع و ضرر و خیر و شر و منع و عطا جملہ با حکم و تقدیر اوست مطلب بھی سمجھ آیا جی قوم پڑھی لکھی ہے اوندی جاندی شے کو نہیں آپ فرماتے ہیں میرے شیخ عبدالوہاب متقی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ حبل المتین فی تقویت الیقین رسالے دے اندر لکھیا نہیں چار چیزاں نہیں اللہ دے مومن بندے نوں اونا چار چیزاں دے نال یقین رکھنا ضروری ہے اس تو بغیر دا گزارا نہیں ہو سکنا پہلی شے توحید یہ آزادی پہ دسنا آزادی پیدا کیویں ہوندی ہے دل کیویں آزاد ہوندے نے غلامیاں تو پہلی توحید کیا مطلب بندہ یقین کرے خدا ایک ساریاں صفتاں کمال آلیاں رکھ دے سبحان اللہ جو کچھ زمانے جگ وچ پیا ہوندا ہے اے اس دی تقدیر دے نال پیا ہوندا ہے اس دے ارادے نال پیا ہوندا ہے او دے تقدیر ارادے تو بغیر ککھ ہو سکدا نہیں سبحان اللہ توجہ نہیں جے فرمائی سبحان اللہ جو نفع ہو رہا ہے کسے دا جو نقصان پہ ہوندا ہے جو خیر ہے جو شر ہے جو کسے نو کچھ ملدا ہے کوئی محروم ہے جو کچھ عدل بدل ہو رہا ہے اے میرے مولا دے تقدیر دے نال ہی ہو رہا ہے او پیدا فرماندا ہے تے تاں پیا ہوندا ہے او ایجاد نہ فرماوے تے زمانے دے اندر کچھ ہو سکدا اس دا فائدہ کی نکلنا ہے جدو دل دے اندر اے یقین بندے دے پیدا ہو سی ایک کیے سب کچھ کرن والا بندے قسم کر دین ایجاد رب کر دے پیدا رب کر دے تقدیر او دیئے سارا کچھ پہلو تقدیر نال لکھیا سی پھر جویں اس لکھیا اسے ترتیب نال پیا بن دے موت حیات نفع نقصان سب اس دی تقدیر نال جس بندے دے اندر یقین بیٹھ جاند ہے پر سجنا او بندہ نفع مخلوق دی طرفو نہیں سمجھدا نقصان مخلوق دی طرفو نہیں سمجھدا نگاہ مولا تے رکھدا وے او دی ہمیشہ توجہ اپنے رب ول راندی اے نہ نقصان تے ناراض ہوندا اے نہ نفع دے اوتے راضی ہوندا اے جے راضی ہوندا اے تے صرف اپنے مولا سونے دے نال ہی راضی راندا وے سبحان اللہ سمجھ آ رہی نے گل کہ نہیں آئی ٹھیک ہے اتنا تے جان دے ہو کہ سارا کچھ اللہ دی تقدیر نال اے لیکن آپاں صرف اتوں جاننے والے اندر یقین نہیں بیٹھا جے تھلے یقین اندر بہ جاوے نا نقصان ہوئے تے بندہ روندا نہیں ہاں دل نہیں روندا ہوندا دل مطمئن ہوندا وہ آندا انہیں کرنا سی کر دیتا ہے میں ایویں پیا اپنوں پریشان کراں نفع ہوئے خوش نہیں ہوندا کیوں دنیا جو مرضی ہوئے خوش نہیں ہوندا انہوں پتہ ہے وہی تقدیر آلے جے دتا ہے تے امتحان لینا سو لیا سو تے امتحان لیا سو میں ایویں اپنا دل پیا ساڑا اس جو کیتا ہے بہتر کیتا ہے تا کر کے سن نبی دی شریعت آکھ دیے دنیا آوے خوش نہ ہو دنیا جاوے غم نہ کھا رب دی تقدیر تے اپنے دل نو ہر حالت قائم رکھ تے اللہ ولوں جے خوش ہونے تے کس شے تے خوش ہووی جدو مولا دی طرفوں دین مل جاوی سبحان اللہ ذرا بولو چا سبحان اللہ ہاں دنیا دے تے خوش ہونا جائز نہیں جدوں قارون نکلیا ہے اپنے خزانیاں دے نال زینت اپنے تن دے ناز نخرے تکبر دے نال اتراں دے خوش ہو کے نکلیا ہے قارون دنیا کائنات دا وڈا سرمایہ دار جڑا سی اللہ وحدہ لا شریک مولا سونا قرآن وچ فرماندا ہے جنہ مومنا سچیاں ایمان آلیاں قارون نو ویکھیا دنیا تے خوش ہوندیاں انہاں آکھیا لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین انہاں آکھیا او فرعون دنیا دے مال تے خوش نہ ہو اللہ دنیا دے مال تے خوش ہون والیاں نو پسند کردا نہیں پر سجنا اے چبڑ دنیا ہی جڑی اج دی کسے دا مال ویکھن تے اندے نے بڑا فضل ایندے تے رب دا اللہ راضی اے تاں دتی اوندا وے ہوئے تے کھوتے اج انسان رہ گئے جے عقل ہووے تے قسم خدا دی کر کے اللہ اے فضل کدی نہ سمجھی رب وحدہ اولا شریک مولا دی نگاہ وچ اگر دنیا دا مال سامان ہوندا فضل خدا دا پھر کی آکھیں گا کہ حضرت بلال تے مولا علی ورگے اللہ دے فضل تو خالی سن اون تے فرعون تے کافر فر اللہ دے فضل سن میں سجنا رب دا فضل کی اے اللہ دا قران پوچھ کے ویکھ اللہ سونے دے نزدیک اللہ دا فضل اللہ دا قران اے میرے پاک نبی دا دین اسلام اے او لنگری قوم ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن ذرا دل کھول کے گل سنی صدکے جاواں اس مالک پروردگار تے تو آکھیں گا چشتیا دنیا دے اوتے خوش ہون تو تے روکن دی آیت سنا دتی ائی دین دے اوتے اللہ دین دے اوتے اللہ دی رحمت دے اوتے خوش ہون دا بیان سنا مولا فرماندا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون سونا فرماندا ہے محبوبہ فرما دے قل بفضل اللہ فرما دے اللہ دے فضل اور او دی رحمت دے اوتے ہی خوش ہویا جے ہور کسے شے تے خوش ہویا نہ ہویا جے ہاں جی ہوا خیر مما یجمعون جنہ مال جگ دا اکٹھا کر دے جے اس سارے مال لالوں نبی سرکار دے دین اللہ دے فضل تے رحمت دے خوش ہونا افضل جے سمجھ آ رہی نے کوئی نہ میں ساری تفسیر جنیا ویکھیاں نہ میرے کوئی 30 لاکھ دے نیڑے نیڑے کتاباں ہیں میں جڑیاں تفسیر ویکھیاں انہاں وچ لکھیا اللہ دا فضل قرآن ہے اللہ دی رحمت مصطفیٰ نے یعنی رب فرماندا ہے خوش ہونا تے ان دتے ہو او قارون خوش ہویا سی دنیا دی گل دے توجہ اے خوش ہویا سی دنیا دی گل دے میرے کول بڑا سامان ہے میرے انے خزانے 70 اونٹ میرے خزانے دیاں کنجیاں چکدے نے پتہ نہیں کنے خزانے ہون گے اج دے حاکماں نوں نظر آ جان اج دے چودھریاں نوں اے تے اونجی پاٹ جان ویکھ اوئے اللہ ایڈی بلا بیچارے ہوئے تے ویلے اکلو ہاں جی دنیا ایمان نال اے تے اونجی پاٹ ہوئے ہوئے ویکھو اے اللہ دا فضل سارے بلکہ میں تے انا سارے کافر ہو جائیے اسا آکھاں گے لے اللہ دا فضل اللہ راضی تے دیتے کوئی گل کرن والی مولویو تساں تے سانو ایویں مار چھڈیا لے ویکھو تے صحیح کی حال ہے اندا پر قسم خدا دی کر کے انا اس حال وچ نکلیا تے اگلے مومنا آکھیا اوے خوش نہ ہو مرے کی مطلب جدوں لیندا ہی پتہ نہیں لگدا آخر اوہی ہویا چار قدم اگے ٹریا ہے اللہ نے زمین نو فرمایا پھڑ لے ایتھے جدوں زمین انہوں نپیا نا ہائے ہائے ہائے ہر خوشی رہ گئی ہن غم چڑھ گیا ہن ویندا ہے پیا زمین اچ دستا جانا خزانے تھلے پوڑ دین تے ایہو جی نا مراد چیز دے اوتے بندہ راضی خوش ہووے کیوں سن خدا دے بندیا بندہ خوش ہووے اس شے تے جس شے دے اوتے خوش ہون نال او شے ودے دنیا تے خوش ہوا ودی نہیں جنہ تقدیر چ اون نہیں رہنا لیکن رب سونے دا وعدہ ہے جڑا بندہ مولا دے دین تے خوش ہوے جنہ ہوے گا اللہ اوناں ودائی جاوے سبحان جس بندے شکر کرنا ہے رب ودائی رکھنا توجہ نہیں جو فرمائی ذرا بولو چا سبحان اللہ ہاں اللہ تعالیٰ فرماندا لے کئی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم رب فرماندا ہے تکبیر اساں اس واسطے جوڑیے جو تواڈے کول آوے خوش نہ ہو جو نکل جاوے غم نہ کریا جے او دی تقدیر چویں سی قسم خدا دی کر کے انا اللہ دے ولی لوگ جڑے ہوندے نے دنیا ساری پیراں وچ ڈگ پوے ماتھا خوشی نہیں آوندی انہاں دے دلاں وچ دنیا انہاں دے سامنے او نکل جاوے ہتھاں وچوں خالی ہتھ رہ جان ماسا غم نہیں کردے انہاں دا دل اپنے مالک دے نال ہر حال وچ اک حال وچ رہندا وے توجہ ہے سبحان اللہ بولو چا سبحان اللہ غرض توحید خدا ایک ساریاں صفتاں شاناں اوندیاں پھر جو دنیا وچ ہو رہا ہے اس دی تقدیر نال جدوں اے یقین آوے گا توحید دا اسلے بندہ نفع نقصان دنیا تو نہیں سمجھے گا جب خالق تو سمجھے گا تے بندے دا دل مخلوق ال متوجہ نہیں ہوے گا اپنے رب وال متوجہ رہے گا بھاویں فائدہ آوے تے بھاویں نقصان آوے اے ایک یقین آزادی واسطے پہلا یقین اے ضروری ہے سلنسر موٹر سائیکل دا بھاویں رہ جاوے دوسرا یقین توکل کردن و استوار داشتن زمانیت خدا تعالی در رسانی دن رزق بندہ دل دے اندر رب سونے دے اوپر انج بھروسہ رکھے یقین کرے رب وحدہ لا شریک مولا رزق دین دی ضمانت اس لئیے او ہر حال وچ ہر جاندار دا رازق اس مینوں وی رزق ضرور دینا جنہ چیر میرے سہا رکھنے نے انہ چیر اس رزق بھی دینے جدو سہا مکالے پھر رزق کوئی نہیں پہنچا سکے گا سجنا اللہ وحدہ اولا شریک مولا سونے دے بارے رازق ہون دا زبانی اقرار کرنا سوکھ ہے پر اندروں یقین رکھنا بڑا اوکھے اللہ نو جلا شانہو نو عبادت دے لائق مننا ہو رہے اللہ نو رب مننا ہو رہے عبادت دے لائق مننا سوکھے پر رب نو رب مننا تسی آکھو گے یار اساں رب رب رب رب رب رب کردے رہنے آ سانوں نہیں پتہ اے رب نو رب مننا اوکھا ہے ਤੂੰ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਾਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕੀ ਮਾਨਾ ਹੈ مسلمان اپنے پین ماشاءاللہ سبحان اللہ جی جی جی جناب اللہ قیامت والے دن تانوں پوچھنی ہے انگلش کی خیال ہے ہاں جی تے او تساں بادشاہ فر فر سنا دینی ہے تے اللہ تعالی فرشتوں نو آکھڑا نپو انہاں دی لتاں تو سٹو جاناں میں بنایا میں سی تے من دے ہور نو او پولیا رب دا مانا ہوندا ہے پالن والا کی مطلب جو جاندار انہیں بنایا ہے جنہ چے رکھنے انہیں ضرور پالنا ہے توجہ نہیں فرمائی آلے میں سکول پڑیا نہیں میں جٹ جا دیسی جا بندہ بیٹھا تو آٹے سامنے اللہ سونے دے فضل و کرم نال گالو کرانگا تو آٹیاں وکھیاں پاڑ کے پرا لنگ جاؤں توجہ نہ حل بولو سبحان اللہ ہاں تساں کی ویکھیا ہے تساں کچھ نہیں ویکھی تساں بتیاں ویکھیاں شہر والےاں تانوں اور کوئی پتہ نہیں ہے بتیاں تو سوا دین جے لبدا ہے تے اللہ دے فقیراں کول لبدا ہے تے جے فقیر بندے نے نا او شہراں وچ نہیں بندے او ہمیشہ جنگلاں وچ بندے نے ہاں ساڈا کلندر لاہوری اقبال فرماندا ہے سناواں کلندر اقبال فرماندا ہے اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابان میں فاروق و سلمانی سجنا ادھر ویکھ تھوڑی وضاحت کرنا کر چھوڑا اللہ دے پالن والے ہون دی وضاحت کراں کیونکہ اے یقین ساڈے تو بہتا نکلیا پیا اندروں جی اے ہن میں تھوڑا جا ایتھے وقت لانا پنا لا چھوڑا جد مولا کائنات جل والا رب العالمین نے روحاں پیدا فرمائیاں سن اتھے مولا اے سوال نہیں تھی فرمایا الستو بے الہکم کیا میں تواڈا خدا نہیں ہوں کیا میں تواڈا معبود نہیں ہوں عبادت دے لائق نہیں ہوں اے سوال رب نہیں فرمایا اللہ کی سوال کیتا سی الستو بے ربکم کیا میں تواڈا رب نہیں ہوں رب نہیں ہوں پالن والا نہیں ہوں اتھے یہ نہیں پوچھیا میں تواڈی عبادت دے لائق ہے کہ نہیں وجہ کی سی کیوں رب سونے نے پالن والے ہون دے متعلق سوال کیتا سی رب وحدہ اولا شریک مولا نے توجہ دھرتی دے اتے اللہ وحدہ اولا شریک نے اپنے پالن والے ہون نو اپنے رب ہون نو اسباب دے پردے دے وچ لکا دینا سی رازق دے اوہی رے رازق ایک ہی ہے مگر ملتا کسی نو زمین دے سہارے نال وسیلے نال پیائی کسی نو پانی دے وسیلے نال کسی نو چودھری دے وسیلے نال کسی نو ماں دے وسیلے نال کسی نو باپ دے وسیلے نال رزق جنوں ہی ملتا ہی اسباب دے پردے وچ ملتا ہی رب وحدہ اولا شریک مولا تا کر کے اوتھے فرمایا سی کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں کیونکہ ایتھے انہیں پردیاں وچ اسباب وچ اپنے رازق ہون نو چھپانا سی ایتھے امتحان لینا سی جڑا کافر دے منافق ہوئے گا وہ اسباب تے کھلوے گا جڑا مومن ہوئے گا سبب دا پردہ چک کے اپنے دل نور پروردگار رازق تک پہنچا دے گا جی نے احمد نال بول سبحان اللہ اور صدقے جاواں اے ہوئی کام اوکھا سی جڑا کافر او پچھے اسباب دے خالق پیدا کرن والا دوسرے لفظاں وچ مسبب الاسباب تے نگاہ رکھدا نہیں او صرف سبب تے رہ جاندا ہے منافق وی سبب تے رہ جاندا ہے جڑا مومن او آندا سبب کچھ نہیں اصل سبب نو پیدا کرن والا ہے اوہی یہ سارا کچھ دین والا پر سجنا اوہی الست اس جگ دے اتے آن کے اس دنیا دے اندر اسباب دے پردیاں دے وچ نہ کھبنا اسے الست دے اتے اپنے دل دی نگاہ رکھنی اے ہوئی ایمان ہے اے ہوئی رب نو پروردگار مننا ہے ایتھے آن کے بڑے بڑے فیل ہو جان گے توجہ یہ دی مزید وضاحت کرنا ایک شیر پیر باہو دا سنا کے پیر باہو فرماندا ہے الف الست او الست الف الست سنا سنا دل میرے تے جند بلا کو کہندی او حب وطن دی وغا آرام نہ دندی او قہر پوے اس رہزن دنیا جیڑی حق دا جیڑی حق دا راہ مرندی او قبول نہ پاؤ اے تزارو زار روندی توجہ لال بول سبحان اللہ ہوں پیر باہو دے شیر دا مطلب سمجھاواں سمجھا چھوڑا کیونکہ پالوں تساں صرف سر دے اوتے سبحان اللہ آکھی ہون دا نہ سمجھو گے تے چس آوے گی پیر باہو فرمایا جڑا اے دنیا حق دا راہ مرندی اے کی مطلب رب وحدہ لا شریک مولا نے اپنے رازق اپنے رب ہون نو جدو اسباب دے پردے وچ چھپایا ادھروں شریعت اتار دتی سو دین اتار دتا سو سجنا توجہ ادھروں دین ہے اللہ دے احکام نے ادھروں دنیا دے اسباب نے ہن رب وحدہ اولا شریک مولا دے جڑے دشمن لوگ ہیں رب وحدہ اولا شریک دے منکر جڑے لوگ ہیں فرعونی صفتا رکھن والے جڑے بادشاہ حکمران طبقہ ہوندا ہے او کوشش کردے نے اساں رزق دئیے تے انہاں نوں تاں دئیے جے سانو منن ساڈی منن ہاں جی تے جناب نہیں تے انہاں دی اساں جاناں لے لئیے انہاں نوں بھکھے مار دئیے ہن جڑا مومن بندہ ہوندا ہے او اپنا دین نہیں چھڑدا اللہ دا حکم نہیں چھڑدا کیوں نہیں چھڑدا اس واسطے انہوں پتا ہے اے اگر میں روزی دا لالچ دے گا روزی دا مالک اے نہیں او پروردگار اے سبحان اللہ پھر انہاں تے بےمانا دی کی کوشش ہوندی ہے رب دی نہ مننے ساڈی مننے نہیں تے واندے نے چل گیٹ آؤٹ تینوں اساں نہیں ایتھے رکھدی کونا اساں تیری ملازمت ہی ختم کر چھوڑا گے جے ساڈی تو نہ مننے تینوں بھوکا مار چھڈاں گے ہن جیڑا رب نو مننی کھڑا ہوندا نا رازق واندا پراں دفے ہو ایک در کھل ایک در بند سو در کھلا تو پیدا کرن والا ہے تو تے صرف پردہ سا ہاں تو پردہ ہے اصل ہووے ہن میں رب دی چھڈاں تے تیری مننا دفے ہو ایک در بند تے سو در کھلا سبحان اللہ سبحان اللہ فرمائی جیڑا ہوئے گا منافق دے کافر انہیں اکھنے ہاں کتھوں کھاواں گا اچھا سر بے ایمان بندہ ٹکر دے لالچ وچ دین ایمان ویچے گا اور ایمان والا انہیں اکھنے اوئے میرے ضمیر دا مالک نہیں بن سکنا میں کسے ہور نوں رب منیا تینوں رب نہیں منیا میں قسم خدا دی کر کے آنا اینی گل کر کے وہ بندہ آزاد ہو جاندا گل مکھ اور سنو ہن تانوں سوچنا پینا ہے ذرا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جاندار صرف تینوں مینوں نہیں بنایا روزی دا محتاج صرف تینوں مینوں نہیں بنایا اونے تیرے میرے نالوں ود مخلوق پیدا کیتی سمجھ آ رہی سمندر زیادہ ہے یا خشکی زیادہ ہے بولو سمندر جانوراں نال بھریا ہے یا نہیں او کھاندے نے کتھوں کھاندے نے نہیں اوتھے آخری منٹ فیکٹری ہونی پر کوئی پیکجز ہوگی کوئی آخر ویکھو نا جی یار کوئی گل سوچن دی گل ہے آخر ہیلا کرو تو وسیلہ ہوندا ہے تو بیچارے کیویں ہیلا کر دے ہون گے گم ہو گئے پھسن لگے جو جنہیں پنجرے چ جان نہیں ہوندی سبحان اللہ وہ مولوی کدھر لے جاندا ہے ایمان نال دسو تیرے نالوں ایڈے ایڈے ود جانور اوتھے پین کہ جڑے پاسا پرتاون تے سمندری بیڑا غرق ہو جاندا ہے سبحان اللہ کون کھواندا ہے او کیڑا چوہدری کھواندا ہے کیڑی فیکٹری اوتھے اے جڑے تو بہانے لائی کھڑا ہے ہیلا کرو تے وسیلہ اوتھے وسیلے کیڑے نے تے ہیلے کیڑے نے ادھر چھٹ دے ہن آ جا خشکی والے پاسے جنگلاں جانور ہیں تیرے اوتے ہیں پرندے ہیں تیرے تھلے پیراں دے وچ کیڑیاں تے حشرات الارض ہیں اللہ تعالی تگڑیاں تو تگڑے جانور بنائیں تے کمزور تو کمزور بنائیں اور اودی شان ویکھ تگڑیاں نو رکھیا سو جنگلاں وچ سمندر ہے اور جڑے ماڑے نے انہاں نو رکھیا سو تیرے پیراں وچ کیڑیاں کتھے بسدیاں او بولو مرو پیراں چ کتھے وسدیاں پیراں چ کیوں تیری عقل تے اندھی ہونی اے انہاں نوں رکھنا چاہیدا ادھر بیچاریاں کمزور نے تے تگڑے جانور ساڈے سر ہوندے ہاتھی ساڈے نال نال ہوندے کیوں میرے مالک نے انج کیتا ہے کمزور تیرے میرے پیراں وچ کیوں رکھ چھڈے نے سانو روزانہ اے یقین دیوامن دی خاطر کہ جان دے بچاون والا وی میں آں رزق دین والا وی میں آں جنہاں نوں میں رکھنا اے اینے کمزور نے مگر جنہ چر میں رکھنا ہے تیرے پیر تھلے آن دینا ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر جنہوں میں رکھنا ہے انہوں مار نہیں سکنا ہے رزق بھی دیاں گا سارا حفاظت بھی کرانگا جان میں بچانا ہے رب واحد اولا شریک مولا سونے نے کمزور جانور تا تیرے پیر ہو رہی حکمت تے کروڑا ہون گیا میں ایک حکمت سمجھائی پر سجنا پرندے جانور جن نے بھی ہیں اے سارے جانور اللہ واحد اولا شریک مولا دے نال اپنے رازق ہون دا یقین انج رکھ دینے اپنے رزق دا یقین انج رکھ دینے کدی رات نو جانور سوچ کے نہیں سوندا سبحان اللہ کدی کھوتا رات نو نہیں ستا فکر کر کے میں سویرے کتھوں کھاواں گا کدی پرندے سوچ کے نہیں سوندے فکر تو خالی ہوندے نے کیوں انہاں نو بول بول بول یقین ہے انہاں نوں یقین ہے سبحان اللہ رب ساڈا ضمیر جھنجوڑدا ہے وہ تانوں حیا نہیں آوندی میں انہاں نوں عقل نہیں دتی وہ میرے تے یقین رکھ کے سو جاندے ہیں میں کدی پرندہ بھوکا نہیں ماریا کسے جانور نوں بھوکا نہیں ماریا سبحان اللہ بے شک تے تو انسان ہو کے تے میرے نال شک رکھی کھڑا ہے تے فکر وچ پیا ہے پتہ نہیں سویرے کتھوں کھاواں گا توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ اللہ وحدہ لا شریک مولا جڑے جانور بنائے نے ساڈے ہک ساڈے سبق تے عبرت واسطے بنائے نے سبحان اللہ ان لکم فی الانعام لعبرہ مولا فرماندا جنے جانور ہیں تیری عبرت واسطے بنائے نے سبحان اللہ ہن قران سنو خدا دا سناواں بسم اللہ سبحان اللہ صدقے جاواں میرے پاک نبی دے یار سبحان اللہ صحابہ کبار جدوں مکہ چھڑ کے مدینے والا رہے سن ہجرت فرمائی جدوں رستے دے اندر کئیاں دے ذہن وچ خیال آیا اساں جائیداد ایتھے چھڑ چلیاں ایتھے مال اسباب چھڑ چلیاں کاروبار ایتھے رہ گئے اگے مدینے اجنبی لوکاں دے کول پجانے اے ساڈا اپنا وطن کوئی نہیں مسافری وچ چلے آئے اجنبی لوگ نے کتھوں کھاواں گے کی کراں گے کیویں پلاں گے رب وحدہ لا شریک مولا نے قرآن اتاریا مصطفی کریم دے صحابہ دے دل دے اندر یقین کامل بناون دی خاطر سبحان اللہ صدقے جاواں سورت عنکبوت آیت نمبر 60 سورت عنکبوت آیت نمبر 60 کیوں پیا نام دسنا نمبر کیوں پیا دسنا جے رب وحدہ لا شریک مولا تینوں دل وچ ضمیر دتا ہے ضمیر دے اندر ایمان دتا ہے جا کے قران چا کھولی کھول کے آیت نمبر ترجمہ ویکھی جے گل صحیح کراں تے دل وچ بٹھاویں جے اگر گل میں ڈنڈی ماری ہوئے میں ڈنڈیاں دا حقدار ہاں جے گل صحیح کراں تے اپنا ایمان جوڑ لویں سبحان اللہ سبحان اللہ سونا رب قرآن اتاریا کی فرماندا ہے واقع ای من دابت لا تحمل رزقها اللہ یرزق خلقها وإياكم وهو السميع العليم. سبحان اللہ. ترجمہ سناوا. مولا نے فرمایا وقائی من دابا پیا چپائے آج جانور اڑ دے ٹر دے نہیں جے ویک دے لا تحمل رزقہ اپنا رزق اپنے نال اٹھا کے نہیں رکھ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کنہ نو پیا کھی دے جڑے اتھو مکے چو نکلے تھن راہ وچ سوچ آ گئی کتھوں کھاواں گے کی کراں گے اگے غیر دے وطن چلے ہیں ہر شے تھے چھڈی جانے ہیں اگے کھاواں گے کیویں رزق کول کوئی نہیں. مولا نے فرمایا اج جانور نہیں جے ویکھدے کنے جاندار نے جڑے رزق اپنا ول نہیں چکی پھردے ہوندے. سبحان اللہ. انہاں نوں اللہ ہی رزق دیندا ہے تے تانوں وی دیندا ہے. وہ ور سمیع العلیم اللہ سندا وی ہے جاندا وی ہے. کی مطلب اے نہ سمجھی جتھے پال کے رکھیا سو ہن اونوں پتہ کوئی نہیں کتھے پیاویں کس سال پیاویں تو جتھے ہے جس سال تے میں جان لواں میں دانا دانا تیرے رزق دا تیرے منہ وچ پہنچا کے پورا کراں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدقے جاواں صدقے سونے نبی سرور دی حدیث سنا. میرے آقا نامدار نے فرمایا اگر تساں اللہ دے اتے توکل بھروسے دا حق ادا کر دیو اونج توکل بھروسہ کرو جویں بھروسے دا حق ہے رب تانوں اوویں رزق دےوے گا جویں پرندیاں نوں دیندا ہے ڈھڈ خالی جاندے نے بھر کے آ جاندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک گل میں تانوں نماز دی سنانا سناواں. بولو بولو بولو. سبحان اللہ. بے شک نماز دی نماز جدوں اے جھک دے جے رکوع وچ جاندے جے کی پڑھ دے ہوندے جے سبحان ربی العظیم تے جے تو ہور نیویں ہو جاندے جے مڑ کی پڑھ دیو سبحان ربی الاعلی. انہاں دوواں گلاں دا مطلب سمجھا سکدے ہو مینوں؟ او کھوب گئی کھوب گئی. انگلش کیوں پڑھ رہے ہو؟ انگریزوں کو مسلمان کرنا پڑ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ انگریزوں کو مسلمان کرنا پڑ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ قوم کا بچہ بچہ انگلش بچی بھی تو بچہ بھی انگلش پڑھتا کیوں؟ انگریزوں کو مسلمان کرنا پڑ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ایویں کریں گے جی ہوں میں آخیا تو تسا میرا منہ ویکھی جاندے جے جدوں انہاں آکھنا سانو مسلمان کرو تسا آکھنا سانو تے کوئی شے نہیں آؤں گی. بیچارے خدا نو بھی دال آن نو پھر دینے وہاں صدقے جامعہ اس بھولی برادری. سبحان اللہ. ہاں جی یہ جان دینے سمجھ دینے اللہ سامنے جان دینے تاں کر کے رب نو دال آئی کر مولا دیکھیں نا تھا انگلیش پڑھانگے تو ان مسلمان کرانگے ہن حالانکہ کوئی مسئلہ روڑا نہیں انگلیش پڑھانا مسلمان نہیں ہوں دو تو خود بھئی مانو جاندے بندہ تے ان مسئلہ کی ہے اصل دے مسئلہ ہے نوکری دا. ہاں پتہ ہے بھی اگنوں اگو انگلش پوچھی سنی ایمان نال دسو جے دفتر والے حکومت والے انگلش نہ پوچھن وہ آکھن بھائی اساں انگلش پوچھدے ہی نہیں اساں پوچھاں گے اسلام یا اردو. سچی بولیا جے کوئی انگریزاں نو مسلمان کر واسطے انگلش پڑھے گا؟ کوئی نہیں پڑھے. بڑی فراڈی قوم ہے ساڈی بھائی. بلے بلے فراڈ دی اخیر کی تھی کوئی کنوں چکر پہ دینا کدے نال دھوکھا پہ کرنا ہے؟ او بھولیا تینوں سوراں پروفیسر مار چھڈیا ہے اپ نال دھوکھا پہ کرنا رب نوں نہیں دھوکھا دے سکدا او تے دل دراز پہ جان دے. سبحان اللہ ایتھے مولوی نو چپ کرا لیندا جواب دے کے پٹھے سدھے کسے ملہ نو ساڈے ورگے نو تے چپ نہیں کرا سکنا اللہ دے فضل نال کسے ملہ ملوانڈے نو چپ کرا لے گا پر جدو قیامت والے دن مولا نے فرمایا مہر لائی بوٹھے تے تو اس آکھیا بول ہاتھ دل دماغ بولو اس لیے کی بننا سبحان ربی الذی مطلب سمجھاواں میرا ایک موضوع ہے سورۃ فاتحہ کی روشنی میں سیدھا راستہ اصل ساری تفصیل میں اودے بیان کیتی ایس لے توانو صرف سبحان ربی العظیم تے سبحان ربی الاعلی دا راز سمجھانا ربی العظیم سبحان مانا ہے پاک رب مانا پالنے والا یہ دا مانا ہے میرا عظیم مانا ہے عظمت والا وڈا یعنی بڑا کیا مطلب میرا بڑا پالنے والا پاک ہے عظمت والا رب میرا پاک ہے کس شے تو پاک ہے اللہ تعالی چھوٹی تو چھوٹی مخلوق بھی بڑائی سو وڈی تو وڈی بھی بڑائی سو سبحان ربی العظیم دا مطلب اے وے مخلوق بھاوے چھوٹی ہوئے بھامیں بٹی ہوئے میرا رب ہر کسے نو پالن دے ہوتے قدرت رکھ دے کسے نو پالنے چا آجد نہیں آجد ہون تو پاک دیکھو نا یہ دا مطلب بندہ ہے بھئی رب انج پالن آڑا ہے جی میں کیڑی نو پال دے اے میں سمندر دیاں وڈیاں وڈیاں پلاواں نو پال دے کوئی شے اونو پالنے چ عاجز کر سکدی کیا مطلب دوسرا اے روئے زمین بندیاں نال بھری ہووے تے تاں وی ساڈا مالک پالن والا اے اے نہیں ہو سکدا کہ رب زمین دے بندے چوکھے ہو جان تے پالن تو عاجز ہو جاوے سبحان ربی العظیم تیرا مولا دے نال رزق دے معاملے وچ یقین پیدا کرن دی خاطر پنج وقتی نماز ہر رکوع دے اندر سبحان ربی العظیم تین وارا جڑا آیا کھڑائی ایسے واسطے آیا ہے کہ اپنے دل دے اندر یقین پیدا کر مخلوق جنی ود دی جاوے مالک پالن تے قادر قدی عاجز نہیں ہو سکتا سبحان اللہ نعرہ جس بندے دا رب نال یقین ہو جانا ہے پالن دے معاملے انہیں کدی اے نہیں سوچنا بچے دو ہی اچھے توجہ نہیں فرمائی میری گل جیڑا نماز پڑھے منصوبہ بندی والا مسجد وچ نماز پڑھدا پیا ہوئے تے آکھے بچے دو ہی اچھے چھوٹا خاندان زندگی آسان انو آگ سورہ جا کسے گر جے وچ سبحان ربی العظیم جتھے آکھیں اس رب دے دربار وچ نہ آویں سبحان اللہ بے شک پردے سبحان ربی العظیم ادھروں آنے جے آبادی چوکھی ہو گئی تے کھاواں گے کتھوں لکھ لعنت ہو جائے مسلے دے چوڑے نالوں بدتر ہی سکھ نالوں بدتر ہی دے نال کتے چنگے نے کتے بارہ بارہ بال جم کے رب تے یقین رکھی پھردے نے تے منصوبہ بندی والے کنجر کتھوں نکل آئے نے سبحان اللہ سبحان اللہ آئے ہائے واہ جی واہ میری گل کوڑی تو نہیں لگی اچھا کوڑی لگے گی تو ہاں میری گروزی بند کر لینی جیڑا دانے اندر ٹرک کلنا ہمیں کر رکھ لیا جی گالتے میں تو انو کھری سنا توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سورہ دے سور وہ مولوی نہیں وہ سورہ دے سور نے جیڑے آکر منصوبہ بندی تو قرآن سے نکلی ہے انہوں نے کہا اتری دیا تیرے تیری منصوبہ بندی قرآن چو نکلی ہے تے باقی جانور جڑے نے یہ رب دے نہیں انہوں نے واسطے انہیں کوئی نہیں پابندی لائی سبحان اللہ مرے بولتے صحیح سبحان اللہ قسم اور ذات دی جدے قبضے قدرت چنا چیز دی جانے جس بندے رب نالے یقین نہیں رکھا رب ساری خدائی جنی ود دی جاوے ہر ایک نو پالے گا انہوں کوئی آجد نہیں کر سکتا بھاوے لکھ لکھ پتر ایک ایک دے ہو جان مولا رزق دے گا جنی رب نالے جدا یقین نہیں رکھنا وہ مسلمانی نہیں ہو کافر کتریا سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ چھوٹا خاندان زندگی آسان تے جدا ایک بھی پتر نہیں وہ سڑکاں دے کیوں پیر رلدا ہے تے اساں 12 12 پتراں والے ویکھن سوکھے او توجہ نہیں کیتی عمرو سبحان اللہ اگر آبادی تھوڑی نال زندگی آسان ہوے نا تے لاہور والے سارے بھوکے مر جان ایمان نال دسو جلو پنڈ دی آبادی چوکھی ہے یا لاہور دی لاہور جلو پنڈ والے ایتھے کمان آندے نے یا لاہور والے اوتھے جاندے نے جلو والے ایتھے بڑے میں لین آندے نے ایتھے اگے بھوکے مر گئے نے بیچارے سارے ایتھے اتنی آبادی او دوائی خدا دی 50 لاکھ دی آبادی ہے لاہور دی تے جلو پنڈ دی کنی ہونی میں اپنی گوبر پنٹ پاکستان کو مشورہ دوں گا آپ برائے مہربانی کتوں کی منصوبہ بندی کریں ان کو اشد ضرورت ہے میں بار بار ان کے آگے التجا کروں گا کہ اپنا خاص حملہ ان کے لیے تیار کریں جڑا سوراں دی منصوبہ بندی کرے کیونکہ ایک ایک سورنی بارہ بارہ جم دی اچھا میں حیرت افسوس حیرت بئی ماں ایڈے نے آندے نے مرغیاں دیسی تھوڑیاں فارمی تیار کرو چوکھے تو چوکھے انہاں سوراں نوں پوچھو فارمی چوچے انہاں دی آبادی ودھاندے جے بندیاں دی گھٹان دے جی سمجھو نہیں جکی تھی سبحان اللہ وہ اینا مراسیہ نو پچھو یا سا کیڑے سوراں دے ہاتھے چڑ گیا کیا جے فارمی چوچے بنن اونا واسطے اللہ خزا بھی فارمی بنا دیتی ہے معلوم ہویا جویں دی جنس ودی جاندی ہے اویں دی روزی بھی ودی جاندی ہے سبحان اللہ سبحان ربی العظیم تے سبحان ربی الاعلی دا مطلب کی ہے سمجھاواں سبحان اللہ بولو چل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی دا معنی ایویں میرا پالن والا سب تو ڈڈ ہے آلہ علم تو بنیا علم دمانا ہے غالب ہونا آقا نامدار نے فرمایا علی اسلام و یعلو بلا یولا اسلام غالب رہتا ہے مغلوب نہیں ہوتا پر سجنا اس سبحان رب العالی دا مطلب بنے گا میرا پالن والا سب تو ڈاڈا پاک ہے کی مطلب پر سجنا اگر کسے تو میں تیرے میرے ورگے نے رزق کسے تہیں پہنچانا ہوئے ضروری نہیں پہنچے ہو سکتا ہے تیرے میرے تو ود تگڑا کجاہ وچ مل جاوے او کھولوے اگاں دینی نہ دےوے ضروری نہیں جڑے 10 روپے مراشر صاحب نو دینا چاہنا وا اے ضرور انہاں تک پہنچ جان لیکن سجنا رب وحدہ لا شریک مولا انج رزق دین والا ہی جڑا رزق اونے کسے تے پہنچانے کوئی کھو نہیں سکدا جلال بولو سبحان اللہ ہر سمجھدار بندے جے میں 10 روپے انہاں نوں دینا چاہنا ضروری تے نہیں پہنچ جاں میں مار سکنا پہلو اے وی مار سکدا ہو سکدا راہ وچوں کوئی کھول لے ہاں سارا کچھ ہو سکدا لیکن سونے رب جیندے وال دانا ٹورنا امریکہ برطانیہ ساریاں کمزور شیطانی طاقتاں کٹھیاں ہو جان لیکن کوئی کھو سکدا ہے ہے ہے سبحان اللہ بولو چا سبحان اللہ سبحان اللہ اے مطلب یہ سبحان ربی الاعلی ہن افسوس اس بندے تے جڑا نماز پڑھدا ہے سجدے جاندا ہے سبحان ربی الاعلی سلام پھیردا ہے آندا ہے امریکہ سپر پاور ہے اگر اس کی نہ مانی تو بھوکے مر جائیں گے فرشتے بھی لانتا پاؤندے ہون گے وے مسلمان تو کلمہ ہی چھڑ دے چنگا تو ہن کلمہ چھڑ چنگا ایمان لال افسوس ہے پھر سمجھنا امریکہ برطانیہ کی نہ مانیں گے تو کھائیں گے کہاں سے کیوں بھائی وہ ایویں ہے سوچ کے نہیں انگریزاں نال وگاڑ لئی تے کتھوں کھاواں گے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ تیرا میرا یقین مولا دے نال رزق دے معاملے دے اندر پیدا کرن واسطے تسبیح رکھی گئی ہے بار بار تکرار تائی لیکن افسوس اتھا نمازی تے ہے لیکن او یقین والے نمازی نہیں جڑے حضرت بلال ورگے سن سبحان اللہ اج اذانا بھی ہے نمازا بھی ہے پر اللہ ما اقبال جواب شکوا چ بولے سبحان اللہ شکوا عوام دا کیتا وے جواب شکوا اللہ ما دا اپنا کیتا ہے شکوا تیری میری بکواس جڑی اساں کر باندے ہاں رب سانوں کی دتا ہے ہر شے انگریزاں نوں دتی جاندا ہے فلان کیتی جاندا ہے علامہ اقبال اس شکوے دا جواب اللہ سونے دی طرفوں اپنی زبان نال دتا ہے کلندر اقبال فرماندا ہے مسجد مرسیا خان ہے کہ نمازی نہ رہے مسجد مرسیا خان ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ کلندر فرماندا ہے مسجداں وین پیاں پاندیاں پر کچھ سنن والا اوئے تے آکھے بوڑے سارے انے تے بوڑے ਹੰਦੇ ਮਸੀਤਾਂ ਵੈਣ ਪਾਈ ਖੜੀਆਂ ਲੱਕ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈਣ ਪਰ ਸਿਫਤਾਂ ਸਾਹਬਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਨੀ ਸੁਭਾਨ ਤਵੱਜੋ ਮਰੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਹ ਲੰਗਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੈਣ ਪਾਈ ਖੜੀਆਂ تاں اقبال آندا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے آندا ہے اوہ جڑے اج دے ایمان دی حرارت رکھن والے ہیں نا مسجد بنانے وچ دے انج پستول جھٹ لگے گا تے مسجد تیار تے آپ ایک دن تیار نہیں ہویا سمجھ کو نہیں لگی نے سبحان اللہ مسیت نو وچ کارپٹ پے وچ دے نے ٹائلاں پیاں لگدیاں ہیں سنگار پے ہوندن لکھاں روپے پے لگدن مسیت دی زینت تے ہووے اپنی زینت دس تیری زینت کی ہے سبحان اللہ تیری زینت کی ہے کاٹن او تے انگریز بھی پوندے سکھ بھی پوندے کی ہے باٹا فیکٹری دی جُتی وہ تو اڈی دینت کی ہے مسیح تے ٹائلا لائی ہے انہیں تینوں کچھ نہیں لگنا وہ ستی برادری تینوں دین کسے سنایا ہوگی نا جدو کسے کنجر نو سدے گا ملہ نو آنا آنگے ختم ایتھے لکھی آئی ختم ایتھے لکھی آئی وہ ساکھیا اینا صفا ستر اتلا پیج کھول کے ویکھ وچ ختم لکھا کر سبحان اللہ مونج کٹی چی کوئی ختموں بھی باہر نکل ایک رحیم یار خان دا مفتی عبدالمجید شہیدی اس کونڈیاں دے اوتے کتاب لکھی کونڈے جان دیو کونڈے کونڈے اینو تسا نہ جانو تے اور کینو جاننا لگا لے کرنے ری اینو تو اڈا بچہ بچہ جان دا ہوسی اللہ دے بندے آکو گا لے کرنے ری کی خیال ہے کیڑی تاریخ نو پک دینے دیکھئے سارے یاد ہے کہ نہیں تو ایمان دا رکن اصلی کیڑا ہے ایمان دا رکن اصلی کیڑا ہے دسو کونڈے کیڑی تاریخ نو ہوندے نے جڑی قوم نو ایمان دے رکن اصلی دا پتہ نہیں اینو باقی دین دا کی پتہ ہونا اچھا ہن تیرا میرا تے یہ حال ہے تے جڑی پچھلی نسل تیار پی ہوندی اوندا کی شروع سی او پتہ کی کرن گے او کرن گے رام رام رام رام جدو وڈے ریس مکالا ملی کھڑے ہون تے پچھلے ایویں کرن گے جدو ساڈا اے حشر ہے تے پچھلے دا کی شروع ہوندا وا خدا دا بندہ کی سندا لے تو محفل نظر تے کھڑے تیرے تے فرد محمد عربی دا دین ہے کہ محفل نعت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ او بول چا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا دیا بندے ہو مگا لگے چلاواں بیٹھا رواں دے سویر بھاویں ایتھے ہی ہو جاوے سبحان اللہ لیکن میں تقریر لمبی تاں کرنا وا مینوں تیرا درد جگاؤندا ہے سبحان اللہ قسم خدا دی نہیں تو مقرر پتہ کی کر دے 10,000 ایتھے رکھو گل ٹھیک جنہ سنڈا موٹا اونی قیمت موٹی جنی خسرے دی سور سونی ہوئے پیسے انہیں بات آج دے مقرر قوم دے دینی خسرے نے یہ دینی خسرے نے جنہ دی سور چوکی ہوئے باندھنے انہیں رکھ پھر جے پیسے سٹ دے رہو اتو ویلا تے بولی رکھن گے پیسے بند آخر دا او جے میں ہوندے نا موت دے خود خسرے اتو روپیے سٹی رکھو تے نچ دے بھی رہن گے تے گاندے بھی رہن گے پیسے بند شو تو میرے تے ہیک روپیہ نہ سٹ میں تینوں نہیں چھڈنا او سجنا میں چشتی فقیران دے جوڑے سدھے کیتے نہیں اونا وٹ کافی سارے کٹ چھڑے نے باقی دے راندے بھی کٹ دین گے میں اس واسطے میں تیرے دے نگاہ رکھنی نہیں میں جو کچھ آیا بیٹھا صرف اپنے رب نو راضی کرنا آیا بیٹھا وہاں قسم خدا دی کر کے انا اور توجہ نال سمجھ میرے پاک نبی سرور نے فرمایا او میرے امتیو اگر تساں اپنے رب سونے دے اوتے توکل بھروسے دا حق ادا کرو رب وحدہ اولا شریک مولا سونا تانوں اونج رزق دےوے گا جویں پرندیاں نوں دیندا ہے بھکھے پیٹ جاندے نے رج کے واپس آ جاندے نے کوئی جانور فکر رکھدا نہیں معلوم ہویا جس مومن دل دے اندر رب سونے دے نال یقین رزق دے معاملے وچ جڑ جاوے گا کدی رات نو پرندیاں وانگو سوچ کے نہیں سوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر غلام رسول ہونا بڑا اوکھا کم ہے تانوں ہلے پتہ نہیں تسیں صرف اے ٹی آئی دے نعرے یاد کیتے ایتھے ٹی اوٹی آئی کوئی نہیں چل سکدی اے بڑا دور دا کم غلام انو آکھ دینے جڑا اپنے آقا دی مرضی تو سوا نہ چلے ایسا غلام مصطفیٰ نہیں ایسا غلام انگریز ہاں میں اگے وضاحت کرنی ہے کیونکہ ایسا انگریز دی مرضی تو بغیر نہیں چل دے سبحان اللہ ساڑھے حاکم نہیں چل دے ایسا کی چل دے وہ ساڑھے حاکمان دے اتے حاکم نے تے حاکم ساڑھے تے حاکم بے شک ایسا دے غلامان دے غلام بنے پائے سمجھ آئی اس واسطے میں نے نعرے نہ سناؤ حالے تسا ایمان اپنا جوڑو میں دینا پیا جگہ ہاں تے جڑے غلام رسول ہوندے نا وہ ہمیشہ آپ نو ایہی آکھدے رہندے نے کہ یار اساں ککھ نہیں کیتا اساں تے برباد ہوئے پئے اساں تے کچھ نہیں کیتا اساں نفس دے بندے ہیں نفس دے قیدی ہیں شیطان دے قیدی ہیں یہ وہ پھر وہ اپنے آپ نو سیدھا کردے نے تے غلام مصطفیٰ بندے نے ہاں ذرا بولو چا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جاواں سجڑا دوسرے نمبر دی گل سن لئی دوجا یقین پہلا توحید دا سی دوسرا توکل دا اللہ سونے دے رزق دی ضمانت دا یقین اے جدو آ جاوے گا اے جدو آ جانا یقین پھر دل دے اندر کی اثر نکلنا ہے دل دے اندر کی نتیجہ ہونا ہے فائدہ کی ہونا ہے بندہ اسباب تو نظراں اٹھا لے گا مسبب سے رکھ لوے گا کسے دی نجائز پابندی قبول کرے گا نہیں کیونکہ انہیں رزق دے معاملے یقین مولا نہ رکھے تیسرا یقین برائے درجزائے اعمال ثواب و عقاب عملاں دے اندر عملاں دے بارے یقین رکھنا ہے کہ اللہ سونے نے نیکی دی جزا اچھی دینی ہے برائی دی جزا جہنم ہے نیکی دی جزا جنت ہے ایتھے کران گے تے ذلت ہوے گی اگر ایتھے نیکی کران گے تے عزت ہوے گی سبحان اللہ غرض اعمال دے بارے ثواب تے عقاب سزا تے جزا دا یقین رکھنا اے تیسرا یقین فرض اے ادو بغیر آزادی نہیں ہوے گی جدوں اے یقین دل چاوے گا بندہ اپنے عمل نبی دی شریعت دے مطابق کرے گا ہر نیکی کرن دی کوشش کرے گا ہر برائی تو دور نسے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ کیا بات تساں بھی یقین رکھ دے جے کہ نیکی تے سزا نہیں کی ہونی ہے چنگی جزا جنت لبنی ہے تے برائی دے اوتے کی لبنی ہے اے یقین رکھ دے جے اچھا تے پھر جگ جڑیاں برائیاں ملک وچ ہوندیاں پیاں اے کوئی باہر دی برادری کر جاندی نیکی کرن دی کادی لوڑے او چاہوے تے سو سال دے آپے دنو جانم تھکنے ایک قوم دے استدلال جی استنباط اینا دے دلائل اینا دیا حجتاں اینا دے نظریات کوئی اینا نو آنکھے نیکی کر تو جڑی نماز پڑھ لئی ہے تینو پہنچا دیتا سو باقی مینوں کہن لگ پیا اوے برائی تو بچا چھڈ او پاویں 100 سال دے گناہگار نو جنت سٹ دے اونے سانو پچھا رہن دے سبحان اللہ کی آکھدے ہوندے ہن نہ بولیا جے ہاں سبحان اللہ داتا حجویری بن گئے جے ہن سبحان اللہ یا سوچنی تے ہور کیڑی ہے ایمان نال دسو اور میں دسنا تواڈے نعت خون کی پڑھدے نے دسا او زمانے دے وڈے شیطان ہوندے ہاں انہاں تے ایتھے ہی زور رکھیا ہوندا ہے ہاں جس جنت دے تو مان کرے نہ بلے بلے سورا بلے وا پھٹیا سورا تو نات خون ہے کہ لانتی ہے جس جنت دے تو مان کرے نہ تیری جنت مول نہ وڑ سو جس دوزخ دے تو ڈراوے دے نہ تیری دوزخ مول نہ سڑ سو اور قوم چمک دے جڑی سنے گی محفل نعت سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ خسریا چھتی جان چھڑا دتی ہے سبحان اللہ نہ دوزخ سڑتے ہیں نہ جنت مڑتے ہیں ایسا مڑتے ہیں سبحان اللہ جتیاں بندہ لا لوے تے نہ نات خونہ دے بوتھے تے سو مارے تے ایک جو لانتیا ہے حضور دا دین ایمان دا قاتل اور سونے اور میراثی بولے ہیں مر گیا ہے پتہ نہیں کون فیصلہ بات نہ تھی میرے خیال میں غلام مصطفیٰ ہوں میری عظمت نہ پوچھو سبحان اللہ دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ آندا بابا میں حضور دا غلام ہاں میں نو دوزخ جو ویکھیا ہے او نو چھٹ مڑ کے پے سبحان اللہ ایسی گل میں کیا ہاں او نو پسینہ چھٹیا ہونا دوزخ نو پر اس گل دا چھٹیا ہونا ہے بھی انج دا کنجر میں کدی نہیں ساڑیا سبحان اللہ اے کوئی وکھرا ہی سور پیا ہوندا او میرے ربا اے حضرت صاحب پتہ نہیں اس قوم دی کنے کنے مونج کٹی ہے او سیانے آندے نے گلشن کی تباہی کے لیے تو ایک ہی الو کافی ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا آ اس طرح دا یقین رکھن والے صحابہ دی گل سناواں سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جی واہ سونے فاروق اعظم دی گل سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اج دا سورا راں والا سورا لاون والا میرا سی اے غلام جھوٹا بنیا پھردا اے میں سچے غلام مصطفی فاروق اعظم دی گل سنانا واں سبحان اللہ کتاب دا حوالہ مناقب امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ محدث ابن جوزی دی مناقب عمر دے اوپر کتاب ناچیز دے کول اس وچ لکھیا ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سامنے توجہ اپنے سامنے نبی پاک دے صحابی حضرت عمر بن خطاب اگے اگ بال لیندے سن اگ بال کے اپنا ہاتھ نیڑے کردے سن جدوں سیک ہونا اپنے آپ نو آکھنا او خطاب دے پترا حلق اللہ ہذا صبر کیا اس دے اوپر صبر کرے گا کی مطلب اوے عمر جے اس دنیا دی اگ دے صبر نہیں کر سکنا دوزخ دی اگ تے صبر تیرے کول نہیں ہونا نبی دی نافرمانی نہ کری کدی نعرہ تکبیر اللہ اکبر سبحان اللہ ایم اے والے خنزیر جڑے نے انہاں نوں کی پتہ نبی پاک سرکار دے شریعت کی ہے اسلام کی ہے کی بولنا ہے کی لکھنا ہے انہاں نوں صرف یہودیت دا پتہ ہے جو کچھ نہ سکھیا جندہ کچھ سکھیا ان دا پتا ہے عمر نے مصطفیٰ تو سکھیا ہے انہوں پتا ہے اگاں کی ہونا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا مقام عمر دا جنہ دے پرچھا میں تو شیطان نس جاوے جیڑا زبان چو کڈے لفظ تے قرآنوں میں اتر آوے سبحان اللہ آقا فرمونا الحق کو ینتقو علی لسان عمر عمر دی زبان تے حق بول دے جدا شان نہ ہوئے حضور جبریل نو فرمان جبریل شان نوح دے شان عمر دے بیان تے کر دوارد کرن یا رسول اللہ عمر ہوئے نوح علیہ السلام آری بیان میرا ہوئے تیرے اس غلام عمر دی شان مڑ بھی نہیں بک دی سبحان اللہ سبحان اللہ واجب تیا مراسی ہاں دوزخ نو پہ آکھ دے آکھے ویخ کے تے پسینے چھوٹ پین ہاں کئی آن دینے آ جنت تواف کر میرا میرے دل میں حضور پیسے نہیں جو ستا سی یہ ہوئی کوکڑی مارے تے پانچ پانچ سو دی ہزار ہزار دی دتی موڑا کھی موڑا کھی جے ہو جا سنن والے بے وقوف ہو جا سنن سبحان اللہ حرام ہے یہ نادیاں ناتاں سننیاں یہ ناتاں نہیں کفر بکدے نے نات ہوے جڑی پیر مہر علی لکھی سبحان اللہ ہاں نات ہوے جڑی امام محمد رضا لکھی سبحان اللہ تے میرا سیاں ناتاں لکھنیاں شروع کر دتی ہائے ہائے کوئی حاکم میراثی لگا پھر دے حاکم علی صحیح وال دا میراثی کوئی جناب ناصر شاہ چشتی بلے بلے بلے بلے کو سمجھ آ رہی نے کوئی نا سبحان اللہ سمجھ آ انج یقین ہووے عمل دی سزا جزا دا ایک نیکی کیتی جنت دے گا اور انج یقین ہووے کہ ایک برائی کیتی تے جہنم میں سڑ جاندا ہاں تو میں لکھاں پیتی پھرنے اللہ سبحان سمجھ نہیں جے لگی سبحان اللہ اے میں قران حدیث پہ سنانا اور پورے چیلنج نال اللہ تعالی دے فضل نال بھاویں مدرسے والے مفت خورے بیٹھے نے تے بھاویں جننے بچڑ خانے دے ڈاکٹر سارے اکٹھے کر مفتی نا چیز دی گل دا توڑ پیش کر دین میں سر وڈا کے کتیاں کے سٹا چھڑا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اسلام اور فخر نہیں حقیقت پہ بیان کرنا اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال اے دین دی دولت جے سمجھ اوندی ہے نا اے اللہ دے فقیراں نال بان نالی سمجھ اوندی ہے قسم خدا دی لاکھ کتاباں پڑھو جنہاں چر کسے مرد فقیر دے اگے مٹیں گا نہیں ککھ نہیں او لبنا سبحان اللہ تے میرے تیرا فضل چا کیتا ہے من کسے فقیر دے اگے چا جھکایا جھکایا اونے ورنہ میں فرعون نہ جھکن جھکن والا کوئی نہیں تھا پر اوندا فضل ہوے او جنو مرضی چا جھکے سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے یقین میں دسنا پیا چوتھا یقین سنا کے پھر پیر باو دا شعر سناواں گا سبحان اللہ ذرا بولو چا سبحان اللہ سبحان اللہ صدکے جاواں و فائدہ فائدہ آ اقدام نمود است برتات و دور بودن از معصیت شیخ دے استاد فرماندے نے شیخ عبداللہ عبدالوہاب متقی فرماندے نے جس بندے دے دل دے اندر یقین ہونے نیکی دی سزا نیکی دی جزا تے برائی دی سزا دا فرمایا او بندہ ہر برائی تو بچے گا ہر نیکی تو ہر نیکی کرے گا جویں مصطفیٰ دے صحابہ کردے سن اے تیسرا یقین ضروری چوتھا یقین سن چوتھا یقین ایویں یقین کر دن در اطلاع خدا تعالی بر احوال بندہ در ہم حال و فائدہ یا ساج کر دن در اصلاح ظاہر و باطن و مبالغہ درا فرماندے نے چوتھا یقین اے ضروری ہے بندہ اپنے رب نال یقین رکھے رب مینوں ہر حال وچ ویکھدا ہے پیا میرا اندر وی ویکھدا ہے باہر وی ویکھدا وے میرے ظاہر تے وی بابا اطلاع رکھدا ہے باطن تے وی اطلاع رکھ داوے ظاہر تو بھی باخبر ہے باطن تو بھی باخبر ہے جس بندے نوے یقین پیدا ہو جانا ہے وہ اپنے ظاہر بھی اصلاح کرے گا اپنے اندر نو بھی سوارے گا سبحان اللہ سبحان اللہ لفظاں وچ اودے اخلاص پیدا ہونے ہر کام اپنے مالک دی خاطر کرے گا خلوص دی دولت تصوف دا خلاصہ اے ہوئی ہے تصوف صوفیا فقیر لوگ اے ہوئی دولت دیندے نے اے یقین ملدا ہے تے انہاں تو ہی ملدا ہے لکھ کتاباں پڑھیے کدی یقین دی دولت حاصل ہوتی نہیں ساڈا پیر باہو بولیا وے سبحان اللہ سبحان اللہ پیر ماندا ہے اللہ پڑھیوں سبحان اللہ پڑھا فز ہویو تے نہ گیا ہے جابو پردہ پڑھ پڑھ عالم او فاضل ہویو پر طالب ہویو زردار لکھ ہزار کتاب پڑیا پر ظالم نفس نہ مرد باج فقیر کسے نہیں ماریا بہو ایو چور اندر دا سجنا جدو دل دے اندر چار یقین پیدا ہو جان پھر بندہ آزاد سبحان اللہ جو نہیں فرمائی دا بول سبحان اللہ پھر لکھ زنجیر اتے پیومن ٹوٹ جاندے نے میرے آقا نامدار نے صحابہ دے اندر ایہو یقین پیدا فرمائے سن ایہو یقین قوت ایمان جنوں آندے نے قوت ایمان اسے دولت نوں آکھیا جاندا ہے آقا نامدار نے اے یقین جو پیدا کر چھڈیا سی رب دے نال قسم خدا دی کر کے آنا میرے پاک نبی دے یار ایک صحابی لکھاں لکھاں فوجاں تو بھاری سی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ حق جاریا سبحان اللہ سبحان اللہ سوچتا ہوں گا یار حضور سرکار دی فوج چھوٹی سی کام بڑا کیتا توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ سبحان اللہ اگلے دن میرے سے ایک بندے سوال کیتا ہے عام کرتے ہیں کہ یار لبنان والے مار تاں پہ کھاندے انہاں کول ایٹم نہیں ایٹمی طاقت ہوندے تے کیوں مار کھاندے میں کہ یار ایویں گل ہے میں کہ پہلا میرا سوال اے وے اس جواب وچ میں سوال پہ کرنا کہ انہاں کول تے ایٹم نہیں تے مار پہ کھاندے تے پاکستان کول تے ہے وے کہ نہیں تے اے لتر کیوں بکھاندے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی جی سبحان اللہ سبحان اللہ اے لتر انج پہ کھاندے نے بھئی حالے لتر پرا ہوندا ہے اے پہلو ہی آندے نے تسی آندے کی جے اپنے انو ماریے نا تے اسی آپ ہی بم مار لینے تساں ضرور مار دینے لتر والے پڑے ہی او مرے میری گل تے توجہ کر سبحان اللہ کہ ستا دی گل پئی ہوندی اے تھانو اے کسے دی سنانی نہیں سنائی لتر والے امریکہ دا پڑا ہی ہوندا جی جی جی جی سر چکو ہے بم مارو آپ جی جی آتی مارو یہ تو انو مارن بھی لوڑ کے لیے تھی آپ جو بیٹھے ہیں ایڈے کتی دے پتر بغیرت نے چک چک بم اپنے آنے تھٹی جاندے نے مہاد اگلے دا لتر ویکھ کے میں کیا یہ داسو مردیا ایٹم بم تے تیرے کھوڑے تے لتر پر ہے تو پہلو مریا کھڑے وجہ کیے ایک دوسرا میں کیا دس میں نو اللہ نے توجہ میں کیا دس میں نو رب نے اپنے تیس پارے کلام دے اندر مسلمانوں دے کافران دے اتے غلبے دا سبب کی بیان کیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو سن دس سکتے ہو کیوں ہے مسلمانوں دے غلبے دا سبب کی ہے میں دسا سبحان اللہ قرآن پڑھ کے دسا سبحان اللہ قرآن فرماندا وا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین سبحان اللہ سبحان اللہ وا اور تمہیں ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو. سبحان اللہ. اللہ ایک کسی جگہ تے نہیں فرمایا کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایٹم دار ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اگر کوئی مائی دلالے گل وکھا دے پھر ایمان نال میں مان جاؤں. کوئی مائی دلال وکھا دے قران یہ آیا ہے غالب رہو گے کب جب تم ایمان بولو. یہ دا مطلب ہے جدو ایمان نہیں رہ کب جب تم ایمان بولو. یہ دا مطلب ہے جدو ایمان نہیں رہنا ہر اسلحہ تیرے کول ہوے تو لتری کھانا. سبحان اللہ. بے شک توجہ نہیں جے فرمائی. سبحان اللہ. ہن تا اگر کے سجنا ایمان جو کوئی نہیں اصلا کولے وجدا اپنے تے وی کدی غیراں تے نہیں. سبحان اللہ. کی خیال ہے اے یقین دی دولت نہ جو رہی ساڈا کلندر لاہور اقبال فرماندا ہے. سبحان اللہ. فرماندا ہے غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں. غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ. اچھا اے یقین آندا جاوے نا تے سمر کی نکلدا ہے معاشرے حاکم عادل قوم دے خادم تے چوکیدار قوم دے خزانے دے مالک آپ نو نہیں سمجھدے. 24 گھنٹے انہاں دے عدل و انصاف دے بوہے کھلے رہندے. سبحان اللہ. انہاں دے دفتر دے وقت نہیں ہوندے. میری گل تے توجہ ہوے. او سبحان اللہ. او ستی برادری ذرا ڈٹ کے بول. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. جس معاشرے دے حاکم یقین ایمان دی دولت نال پر ہون گے انہاں دے دفتراں دے اوقات نہیں ہون گے. سبحان اللہ. اے نواں نقطہ پہ سمجھانا. میرے پاک نبی دے یار حضرت عمر بن خطاب ایک گل سنانا ذرا توجہ نال بول. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدقے جاواں مناقب امیر المومنین عمر بن خطاب کتاب محدث ابن جوزی دے وچوں پہ سناونا وا. حضرت عمر بن خطاب اپنے حق اپنے عملے ول خط لکھدے سن. جیڑا بندہ بھرتی کرنا اس سال خط لکھنا ہدایات کی لکھدے سن. ہدایات دے اندر پہلی گل ہوندی سی اللہ یرقب برضونا. خبردار کدی ترکی گھوڑے تے سوار نہیں ہونا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تو انہوں لگن گیا تھے انوکھیاں ہو سکتا ہے تسی خواب سمجھو تسی آنکھو اندھی حقیقت ہوئی نہیں تھکتی کیونکہ 53 سال تو فیرون ویکھے نہیں تو انسان ویکھے ہی نہیں ہون تیرے اگے ہی لیاں گے اللہ کرنیا تینو خواب آپ ہی محسوس ہونگے لیکن حقیقت میں دسنا ایک خواب نہیں. الحمدللہ میرے محمد مصطفیٰ دی امت اندر محمدی شیر پیدا ہوئے نے. کنا جی آخر انگریزی گدڑ تساں ویکھن انگریزی چوہے ویکھن تانوں ہن محمدی شیراں دی گل آوے تے حیرت گم ہو جانی ہے تہاڈی بھیا حقیقت سناندا ہے. ترکی گھوڑا کی ہوندا سی توجہ توجہ. سبحان اللہ. ساؤں تے نہیں گئے. میں پرتھوں ہاں کل سیالکوٹ تقریر کر 2.5 گھنٹے ترائے اوتھے لائے پھر جمعہ پڑھایا پھر کل رات پھر تقریر کیتی ہے سہج پاک. ہاں جی تے اج چھٹ سون لبا ہے تے پھر کتاباں ویکھ رہا تے ہن تیرے کول آ گیا لیکن میں تیرا درد جگاندا پیا میں نہ تن سنا جاواں تیری زندگی کچھ سمجھ. سبحان اللہ. جاگ رہے ہیں نا. سبحان اللہ. بولو چا سبحان اللہ سبحان اللہ. ترکی گھوڑا کیویں دا ہوندا سی چوڑے پیر ہوندے سن کانڈ لمبی چوڑی ہوندی سی بڑے ناز نخرے نال ٹردا سی ہن حاکم وقت خلیفہ وقت اپنے حکومت دے عملے نو ہدایت کر دیندا ہے خبردار ان دے ناز نخرے والے وڈے لوگ جڑے پیسے والے مالدار لوگ اے کام کردے نے تساں کرنے نہیں او سڑے توجہ ترکی دے علاقے تے عجم دے لوگ کیسر کسرا ہو جا گھوڑیاں تے سوار ہو کے زینت نال چل دے سن حضرت عمر نے سبق پڑھایا تساں انہاں دی سنت ادا نہیں کرنی دوجا فرمانا لا یا کولا نقیا آٹا اڑ چھڑیا کھانا چھڑیا آٹا نہیں کھانا کولی روٹی نہیں کھانی نرم روٹی نہیں کھانی اپنے آپ نو موٹے روٹی موٹے آٹے کھان دا عادی کرنا تیسرا فرمانا لا یا اللہ یلبس رقیقا پتلے کپڑے نہیں پانے موٹے کپڑے پانے نے ہاں جی کھٹیاں لے موٹے کپڑے پانے نے تاکہ سادگی ہوے تواڈے اندر سادگی ہوے موٹے کھان پین دے عادی بن جاو قوم واسطے سکھ بن جاو سبحان اللہ اور چوتھا فرمانا اللہ یغلق بابہ دون حاجات المسلمین سبحان اللہ اپنا بوہا بند نہیں رکھنا او مرے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ آٹھ گھنٹے آٹھ بجے ڈیوٹی چار بجے بند اب کوئی مرے کوئی ترے کوئی جیوے جو مرضی ہووے ہن کوٹ دا بوہا بند فیصلے چار رہ گئے دس رہ گئے اگلے انتظار کھڑے صبح دے آئیں سور مصروف بیٹھا ہے او کھلو کھلو روپیے کرائے لا کے مر مر تڑپ تڑپ کے اتھوں واپس تر گئے گرمی کئی کینڈی لیاندے سن او گڈی اچ تڑف تڑف کے گرمی ہاڑ مہینے دی اوتھے ہی پچھاں ٹر گئے سور گھٹا کڑا کے بیٹھا ہے اب وقت دفتر کا ختم ہو گیا ہے میں جا رہا ہوں گٹو یہ قاضی نہیں عادل نہیں یہ کتا تے سور تے کھوتا چک کے کرسی تے جب آیا ہے حاکم سن سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا عوام کے سامنے دروازہ بند نہیں رکھنا نبی کی شریعت میں حاکم پر حرام ہے دروازہ دفتر کا بند رکھنا کوئی رات کو آئے دن کو آئے خادم حاضر ہونا چاہیے تو انگریزی کٹ مٹ اے بی سی ٹی میٹی تو لانتا پڑھیا نہیں تینو کی پتا علم کی ہے قرآن پڑھیں گے شرع اسلام پڑھیں گے تو مولوی بن جائیں گے پھر حکومت کیسے چلے گی دورو دورو پھر سور چلاون تے انسان نہ چلا سکن کیسی عجیب گئی کتا حاکم بن جاوے تے بندہ نہ بن سکے کیسی عجیب گئی اس قوم نے اپنی بربادی آپ کی تھی قسم خدا دی ساری زندگی رووے پتہ نہیں ہے آگا کنہ رونا ہے یہ تھے تجینا رووے گی آگا پتہ نہیں اس قوم کنہ رونا ہے جاؤ انگریزان دے قانون اچھ دفتران دے بوہے بند بکھا سکتے ہو اگر کوئی محمد عربی پاک سرکار دی شریعت دے اندر اسلامی حکمرانہ دے بوہے بند بکھا دے وے میں زبان کٹا کے کتے آگے سکتے ہو جاؤ چیلنج میرا سبحان اللہ تو کوئی مائی دلال اٹھے سمجھ آئے چلو تو اٹھ اچھا آندھا ہے ادھروں کیا سکتا ہے میں کہتا ہوں ساتھ لائیں سمجھ جنجے فرمائی سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے خود خلیفہ وقت دا حضرت عمر سبحان اللہ چھوٹے عملے دی کی گل کراں جدوں وڈے دا وقت کوئی نہیں سی ہوندا سبحان اللہ رات دن چوکیدار آپ فرماندے سن لوگو میں تواڈے خزانے دا مالک نہیں میں امانت دار ہاں تساں ہر شے میرے کول امانت رکھی ہوئی ہے ایتھے چوڑے دے پتر مالک بن بیٹھے نے اے چوڑی نسل لئی اے محمدی غلام لئی محمدی غلام عمر بن خطاب سی جڑا فرماندا سی میں مالک میں صرف چوکیدار ہاں رات دا ویلا ہونا تے حقوق پورے کرن واسطے حضرت عمر بن خطاب نے اے فرمانا وہ لوگو اگر بکری دریائے فرات دے کنارے پیاسی مر جاوے قیامت والے دن عمر ڈرے گا کدھر میرے تو حساب نہ ہو جاوے بکری دا حساب کدھر میرے کول نہ ہوے او بے حسابی برادری کتھے اپڑ گئے ہاں تے کی ساساں اسماناں تے اڑ رہے ساں زمین جوگے بھی نہیں رہے قسم خدا دی کر کے اللہ ہن فاروق اعظم سرکار دی ایک گل تے سناواں ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ سنا چھوڑا سبحان اللہ سنے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات دا وقت ہونا ہے حضرت عمر سوندے نہیں سن خلیفہ نہیں سوندا سی تھلے دا کیا چوکیدار آپ کرنے عمر بن خطاب باہر نکلے رات دا ویلے مدینے تو باہر گئے حد نال حضرت عبد الرحمن بن عوف سن جدو باہر جاندے نے ویکھیا قافلہ باہر آیا جنگل دے وچ قافلہ آیا حضرت عمر اپنے یار نو فرماندے نے یار آ ذرا چلیے لگدا ہے مسافراں دا قافلہ آیا اسا چل کے نال چوکیداری کریے مت کوئی چور پہنچ جاوے چور پیندے تے نہیں سن ہتھ جو کٹیندا سی چور کی رانے سن سجنا لیکن پھر بھی مت کوئی وادھو ود کے اگا کر لوے فرمایا ذرا چلیے چوکیداری کریے اے دوویں یار چلے گئے نے قافلہ بیٹھا ہے آ فرماندے نے بیلیو سو جاؤ اسا تواڈے چوکیدار آ گئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ رات نو جاگ دے کے میں نے دوویں یار نماز نہیں تڑئی ہاں جی ساڈے چوکی ساڈے جڑے لوٹیرے ڈاکو ہون پر سجنا اے گانے نال جاگن گانیاں دے نال کنیاں دے نال جاگن حضرت عمر بن خطاب خلیفہ وقت ادے جناب رات دا ویلا کیویں پہ جاگ دے قافلہ ستا پیا چوکیدار نماز نہیں تھی کھڑے اودوں خدا دی عبادت ہو رہی اے حضرت عمر پاک نماز نہیں تھی کھڑے نے بال رویا قافلے دے وچوں آپ نماز چھوٹی کیتی عورت دے کول گئے بی بی کول بی بی نو فرماندے نے بی بی بال نو چپ کرا توجہ بال نو چپ کرا ایک کہہ کے واپس آ گئے پھر نماز نیت لئیے وقت نماز دے اندر پہ گزرتا ہے پھر بال رویا آپ نماز مختصر کیتی پھر بی بی کول گئے تینوں آکھے بال نو چپ کرا کیویں دی ماں ہے آکھ کے پھر واپس ہوئے جھٹ تو بعد پھر رویا تیسری بار گئے فرماندے نے ماں ظالم نہ بن حیا کر پتہ نہیں کی زیادتی بیچارے نال کر دی بھائی اینو چپ کرا آرام کرا اگوں عورت بولی کیوں مینو چھڑکاں پہ دینا میں اس واسطے اینو پہ روانیاں جان جان کے میں دا دودھ چھڑا دیتا ہے یہ دودھ پیور والا ہے میں دودھ چھڑا دیتا رہے تاکہ جان کے روئے حضرت عمر فرماندے نے مائی کیوں مائی آکھ دیئے تاں کر کے جو قانون عمر نے بنائے ہیں جیرے بال دودھ چھڑ جان گے انہاں دا خرچہ حکومت چکے گی ادھی دنیا دا بادشاہ سی تیرا پاکستان چوک گچھاں دا جے تے سور آکڑے کھڑے نے ادھی دنیا دا بادشاہ پیا آکھ دے کلا قانون بڑائی کھڑے بال جنے او سن خرچہ حکومت دے گی لیکن دودھ پیون والے نہیں دودھ چھڈن والے جڑے ہیں انہاں نو عطا کران گے دودھ پیون والے تے دودھ پیا دیندا ماں پی ماں پلاندی اے پئی جدوں آپ سرکار نے گل سنی ہاں جی تے ماں پے آکھ دی اب بال دی ماں پے آکھ دی کہ ساڈا خرچہ گھر دا پورا نہیں ہوندا میں نو جان کے دودھ پچھڑایا ہے تاکہ عمر نو پتہ لگے یہ دودھ چھڈن والیاں وچ او نا لکھے گا وظیفہ مقرر کرے گا خرچہ لاوے گا اساں دا گھر دا کھلا خرچہ تر جانے حضرت عمر بن خطاب اوتھے پیچھے ہٹ واسطے صبح دی نماز پڑھائی مدینہ شریف مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھاندے نماز اچھی اچھی رون لگ پئے بھائیاں مار دے چیکاں پہ مار دے نے سلام پھیر کے فرماندے نے عمرا پتہ نہیں کنے مسلماناں دے بال مرا چھڈے ہونے لی کنیاں ماواں اسی طرح کیتا ہونا ہے آ فرماندے نے اپنے مالوں لو چھتی کر کے اوے کاغذات لےو کاغذات لےو لکھ دیو بھاوے بال دودھ پیندا ہوے بھاوے دودھ چھڈیا ہوے ہر مسلمان دے بال دا خرچہ عمر بن خطاب دے گا واوے محمد پاک دے کول پکڑے گدڑ ویکھن یا کڑے سور ویکھن یا اوئے پتو انگریزی باندر ویکھن بس سُتیا جاگ دے میں اگلے دن تقریر کیتی تے میں آکھیا جاگ دیو بندے آندے نے ہاں جاگنے آ میں آکھیا کوئی نہ آندے کیوں میں آکھیا تساں جاگ دے ہوندے تے کافر سمجھ جاندے اے مرو تساں سُتے جے تے او کٹی آوندا ہے کوئی سمجھ کو نہیں لگی ذرا بولو چا سبحان اللہ ایمان نال دس ہوئے اے ہے آزاد حاکم نفس تے شیطان تو آزاد ہے اللہ دا پابند ہے معاشرے دے اندر پریشانی کیویں روے کون بھکھا چیکا مارے آخر عمر نے وقت لے آندا او زمانہ آیا ادھی دنیا دے بادشاہ نے ایک بندے نو زکات لین دا قابل نہیں چھڈیا ہائے ہائے ہائے تے پڑھیا کیے پڑھیا کیے میں چیلنج نال پیانا کوئی مائی دلال ثابت کرے حضرت عمر نے مصطفی کریم تو قرآن تو سوا کوئی ہور کتاب پڑھی سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ نہیں لگی میری گل دی سبحان اللہ کوئی مائی دلال صاحب چلو چلو ہور دو ہور کوئی یہ ثابت کر دے حضرت عمر نے قرآن تو سوا کوئی ہور کتاب پڑھی ہے جاؤ سبحان اللہ اٹھو اٹھو اٹھو او اٹھو ایک جٹ دے بندے دے اگوں نہیں اٹھ رہے او میں سکول کو نہیں پڑھیا ہوئے او اٹھو حضرت عمر دے سامنے خط آیا آپ دے بحرین تے اس علاقے دے حاکم نے لکھیا کہ حضرت خلیفہ جی اس علاقے چ کتاباں ہیں نوے نوے کتب خانے ساڑے ہتھی چڑھے ان دے کتابیں بڑی ہیں اجازت دیو اسا لوکاں نو پڑھائیے حضرت عمر نے فرمایا اگر ان میں ہدایت ہے تو سانو لوڑ نہیں قرآن جو آ گیا اگر گمراہی ہے تو اللہ بچایا ہے پھر کیوں لئیے پڑھن دی لوڑ نہیں ساڑو شابش سمجھ نہیں لگی معاشرے وچ عورتاں سن امن امان جرائم ختم قتل و غارت بند معاشرے وچ پاکی طہارت عفت پاک دامنی عورتاں شرم و حیا دا پیکر جنت دیاں حوراں سبحان اللہ اے آزاد قوم دے آزادی دے سمراٹ نسلو جیڑی قوم آزاد ہوے گی اونا دیاں عورتاں جنت دیاں حوراں گو شرمیلیاں توجہ نہیں ہو فرمائی جنت دیاں حوراں وانگو شرمیلیاں مرداں تو دور گھر اچ پابند کیونکہ جنت دیاں حوراں نو اللہ قرآن اچ فرماندا ہے حور مقصورات فی الخیام ہورا اپنے کمریاں دے وچ بند نے او بازاری نہیں سبحان اللہ تے دا مطلب اے نکلیا جے جنت ہورا جنت دیاں ہورا بازاری نہیں پھر اوارے بازاریاں نو لبنیاں وی نہیں کیوں الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین سمجھ نہیں جی لگی تے مڑا آپا ویلے ہیں آپا نو بازاری سودا جڑا سارا لبنا ہے وہ دوسرے پاس لبنا ہے وہ دوزخ پر یوں نہیں بازاریاں مرد فرشتے ہوندے نے غیرت معاشرے دے اندر ہوندی اے آزاد معاشرے دے سمراٹ نے علامات نے نشانیاں نے ہن غلامی دی گل سنانا سبحان اللہ ٹھیک ہے اے میری تقریر دا ایک جز پورا ہویا ہے ایک حصہ سبحان اللہ یہ کوئی 12 تقریرا تھوڑی ہے سبحان اللہ کیا بات 12 مہینے 12 تقریرا معراج کا مہینہ آ گیا تو معراج چل رہا ہے محرم دا مہینہ آیا ہے تو کربلا دا قصہ پہ چل رہا ہے وہ بھی اپنی طرف ہو اللہ دا بندہ میں اللہ دے فضل نال دین نو سمجھیا سبحان اللہ تیرے سامنے او حقائق پہ بیان کرنا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ ایمان نال دسو انج دی تقریر کدی سنی جے سچی بولیا جے اوئے کناں تے واگا نے جڑا مرضی کوئی آکھے میں فلاں ہاتھ کھڑا کرے میں فلاں نہیں تھانوں سنی ہن اگلا حصہ سنوں دے پھر چس ہور آوے او اس واسطے چس ہونی ہے بھی او ساڈا ہے نا پچھلا دے پچھلیاں دا سی او تے لنگ ہے ہن ذرا اپنے گھر دی گل کر لئیے ذرا توجہ نال چ بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غلامی کینو آکھدے نے غلامی بے ضمیری دا نام ہی بے ضمیری بے ضمیر بندہ اپنے جان جان دے خوف پچھوں یا رزق دے لالچ پچھوں یعنی دوسرے لفظ ہے جو پیٹ پچھوں توجہ نہیں فرمائی ناجائز پابندیاں ناجائز حکم ہر ذلت خواری برداشت کرے محض ٹکر دی خاطر جان بچاون دی خاطر تاکہ میری جان بچ جاوے جویں اگلے ذلیل کرن اوویں ذلیل ہووے خوار ہووے عزت لٹاوے بے عزت ہووے پابندیاں ناجائز ہر حکم ناجائز قبول کرے کیوں میں ٹکر لینے میری جان بچ جاوے میری جان بچ جاوے میرا ڈھڈ بچ جاوے پر سجنا اللہ وحدہ لا شریک مولا توجہ اللہ وحدہ لا شریک مولا ڈھڈ تھلے بنایا ہے دل اس توتے بنایا ہے دماغ اس توتے بنایا ہے یہ جڑا غلام بندہ ہوندا ہے غلام او دا ڈھڈ جڑا ہوندا ہے ڈھڈ شریف جڑا ہوندا ہے او دل دے اوتے چڑھ جاندا ہے دماغ تو اوتاں چڑھ جاندا ہے او دا دل تھلے تے ڈھڈ اوتے دماغ تھلے ڈھڈ اوتے پر جڑا آزاد بندہ ہوندا ہے او دا دل اوتے ہوندا ہوے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ بول سبحان اللہ سبحان اللہ غلامی کیے کہ بندہ انج بے ضمیر ہوئے ٹکر دے ٹیڑ دے پچھو ہر شے ہر ذلت خواری قبول کر کے دے پھر خوش ہوئے ماشاءاللہ میں لگ گیا ہوں یعنی کتے وانگوں ذلیل بھی روے تے خوش بھی ہوئے ماشاءاللہ بہت بڑی نوکری پر ہوں توجہ نہیں فرمائی سمجھ لے غلام تے ٹٹو اے پرلے درجے دا بھاویں اون دے گال وچ پٹا نہیں ویکھے گا اچھا او میں سمجھاں پٹا بھاویں نہ ویکھے گا لیکن او بیچارہ بے پٹے وی ہوے تاں وی پٹے اچ توجہ نہیں فرمائی ہن غلامی پیدا کیویں ہوندی ہے آزادی پیدا ہوندی سی یقین نال اور ایک کیویں پیدا ہوندی ہے بے یقینی نال بولو یار او چارے یقین مکھ جا نہ توحید دا یقین ہوے نہ توکل والا یقین ہوے نہ سزا جزا دا یقین ہوے سزا جزا والا یقین بھی کوئی نہ ہوے تے ادھروں اللہ تعالی جاندا ہے میرے حال نو اے یقین ہی کوئی نہ ہوے اندروں جس لے ایمان مک جاوے یقین ختم ہے جدوں یقین ختم ہے ہن اینے کی سمجھنا ہے اینے آکھنا ہے اوئے سر جو کیا بابا او آکھے اونے ہر پابندی لاونی ہے تم نے پینٹ ضرور پہن کر آنا ہے ورنہ ہم فیکٹری میں نہیں جگہ دیتے ہمارے دفتر میں آنے کے لیے پینٹ بہت ضروری ہے اور گلے میں ایک پٹا ہونا چاہیے تاکہ دوروں پتہ لگ جاوے کوئی کسے دا رکھ والا کتا پیا ہوندا ہے توجہ نہیں آئی سمجھ ایمان نال دسو اے بندہ کم کردا ہے یا پینٹ نہیں نہیں نہیں بندہ نہیں کم کردا پینٹ نہ ہوئے تو بندے دے ہاتھ ہی نہیں چکدے ہاتھ اٹھ دے نہیں بیچارہ کی کر اٹائی کم کر دیئے یا بندہ تے پینٹ تے شارٹ تے ٹائی کیوں ضروری ہے دفتر ہے دسو او پچھلے سرے تک بولو اچھا منن دے بادشاہ من چھتی جاندے نے ہائے سر سر جی میں آندے مڑ کر لینے مڑ تانوں پتہ مولوی صاحب مجبوری جو ہوئی تانوں پتہ نا کھانے دا ٹکر دا مسئلہ دیکھو نا آخر روزی ایویں کوئی نا ہن حالانکہ کم پینٹ نہیں کرنا بندے کرنا ہے تو سمجھن لا دیو کدے میں لا دیو میں نو کرسی تے باو اک فیصلہ کر جے میں انہاں کپڑے نال فیصلہ نہ کر لواں تے بڑا اور اللہ دے فضل نال جڑے پینٹو سور نے نا سبحان اللہ انہاں نالوں سوترا فیصلہ کر بے شک سبحان اللہ انہاں دا فیصلہ 25 سال بعد ہوندا 25 سال پیشیاں اور میں اللہ دے فضل نال چٹ چٹ چٹ دے اندر سبحان اللہ اے انج لگنا ہے مولا علی وانگو پنجے بہ جاؤ کوٹ صاحب کوٹ میں آ رہے ہیں صاحب آ رہے ہیں اگے پانچ گاڑی ہے پیچھے پانچ گاڑی ہے جی میں دس نمبریا بدماش پہ آؤں دور ہاتھ ہی پہ آؤں کہ بندے دا پتر پہ آؤں پر میرا عمر بن خطاب جدو آؤں سی مولا علی جدو آؤں سن کوئی راہ صاف نہیں سن آؤں وچ رلے پھر دے سن کیوں بندہ بندیاں وچ رل کے رہے گا اے تے کوئی سور ہوے جے دے واسطے پڑھاؤ پچھاؤ ہارون رشید نے ایک بار غلطی کیتی سناواں گا سبحان اللہ طواف کر رہا سن ہارون رشید سبحان اللہ رحمت اللہ علیہ اگوں انہاں دا عملہ راہ پہ صاف کردا ہے ایک اللہ دا فقیر کھڑا سی ہارون نو فرماندے نے ہارون ایتھے نبی پاک طواف کیتا ہے پر سونے دے واسطے کدی بندیاں نو ہٹایا نہیں گیا تو کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایتھے نکا نکا شتونگڑا سی بھائی نہیں کھلوندا وے سجنا ہن ایمان نال دس اے صرف قوم دی ذلت خواری ٹکر دی خاطر ذلیل ہویا کھلائی کھوتے دی کھل جنہ موٹی پینٹ اتوں سوڑی ایڈی نہ بندہ سون جو گئے نہ بہن جو گئے نہ کھلون جو گئے جیندیا مصیبت وچ پھسیا پیا وے جویں شکنجے وچ جان آئی ہوندی جے بہن گئے انج بہن گئے جویں ککڑی تڑی ہوندی پر میں کیا اترا پاگل آ کیوں پاگل ہویا پھر اللہ آزاد بنایا کیوں موت تے منہ وچ آیا پھر پر بے ضمیر جو دنیا بن گئی قسم خدا میں قسمیا پیانا میں نو کوئی بندہ آکھے نا چشتیا ایک کروڑ لے لے ایک لات پینٹ پا لے میں ایک کروڑ لے کے ایک لات نہیں پانی میں انہاں تو حیران جڑے دوویں بھائی پھر گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہوندے بھی خوش نے ایمان نال دسو خوش نہیں ہوندے ہیں تے غلام اینو آندے نے ذلیل بھی ہووے ترقی کر رہے ہیں جدوں کوئی پینٹ وچ ہووے نا او سمجھدا ہے میری ہک لات اسماناں تے ہاں ہائے ہائے ساڈا کلندر بولیا اقبال ਇਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਟੱਟੂ ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਟਾਈ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਟਾਈ ਜਿੰਨੇ ਪਾਈ ਗੱਲ ਚ ਟਾਈ ਲਾਨਤ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸ ਤੇ ਆਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੁਸਾਂ ਦੇਸ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਅਸਾਂ ਸਮਝਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਾ ਰੱਸਿਆ ਯਾਰ ਟੋਟਾ ਜ਼ੰਜੀਰ ਦਾ ਗਲ ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਜਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਰੱਸਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਗਲ ਚ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ اچھا اچھا ہون آ رہی نہیں بھئی دا مطلب ہوں ایتھے رکھا میں تو سم میں آزاد بندے نو پابند کر دے ہو موضوع آزادی دا تو میں پابند کے میں ہوں چلو توجہ نال بولو سبحان اللہ اے آزادی دے خلاف نہیں کیونکہ نجائز حکم نہیں جائز اس واسطے توجہ نال بولو سبحان اللہ میں تو انہیں گل سناوا مدے دی میں بات سے بیٹھا بس وچ بیٹھا تے ایویں نہ ایک ٹائی لگا منڈا آکڑیا پینٹ شرٹ میں پائی تے بیٹھا میں ویکھیا تے مینوں پھر عادت بول پین دی میں پتر ناراض نہ ہوئی ایک گل پوچھاں دا جی چاچا میں کہے دس اساں دیسی جے بندے ہاں اساں سمجھ سنیے ویکھیے نہ کسے کتے دے گل وچ ٹوٹا زنجیر دا یا رسے دا تے اساں ایو ہی سمجھدے ہاں کہ کسے دے کلے تو ٹٹیا پھر میں پتر ناراض نہ ہوئی سچی دسی تو کلے کدے کلے تو ٹٹیا ہے ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਅਗਾਂ ਜੋਗਾ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜੋਗਾ ਕੀ ਆਖੇ ਕੀ ਹੋ ਹਾਏ ਔਰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਗਾ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋਏ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਪੈਂਟ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੱਪੜੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਲੇਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਰਨ ਕੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰਨਾ ਪਰ ਹੋਏ ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟੱਟੂ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਸਰਾਪਾ ਤਜੱਲੀਏ ਅਫਰੰਗ تیرا وجود سراپا تجلیے افرنگ کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر غرض سجنا اے محض غلامی دا ذہن ای ٹٹو ذہن ای موٹر سائیکل دے تھلن سر کڈی پھردے پر بے غیرت ہے غلام غلام نہ ہوندا اے اس عذاب وچ جیندیا نہ ہوندا قسم خدا دی جیندیا قبر قبول کیتی پھردے ہاں جی سردی دے اندر سن عورتاں دا اے حال ہے عورتاں دا اے حال کہ جناب سردی دے اندر او سکرٹاں پائی پھرن سردی دے اندر اپنے کپڑے چھوٹے و سر ننگا ڈولے ننگے کپڑے باریک پتلے ہاں جی سردی دے اندر اور مرد گرمی دے اندر پینٹ وچ کھوتے دی کھل جنہ موٹی ہاں جی گرمیاں دے اندر بندہ اے اساں پتلے کپڑے لا لٹھے دے پا کے بھی گرمی محسوس کرنے ہیں کیا انہاں نوں نہیں ہوندی ہونی کیا انہاں دی بندے دی جان لئی ایڈے بوٹے کپڑیاں وچ لیندے نے جڑے جدوں ٹردے نے گرمیاں دے اندر تے پچ پچ پچ پچ لگی ہوندی ہے لکھ لعنت کیوں عذاب وچ آیا پھردا وے مرد انج عذاب وچ رن سردی وچ عذاب وچ مرد گرمی وچ عذاب وچ اے دوویں کیوں عذاب قبول کیتی پھردے نے محض غلامی ہے قسم خدا دی بے ضمیر جو بن گئے انگریزاں نوں اللہ چ سمجھے انگریزاں دے ہر حکم اساں ٹکر کیویں اساں معاشرے دی عزت کیویں عیاشی جان بچاون دی خاطر اپنی ہر ذلت خواری قبول کر چھڈی ہے پر سجنا اے غلامی دی دلیل ہے جے آزاد قوم ہوے او دا لباس نبی سرکار والا ہوے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر ضمیر والا بندہ ہوے تے پچاوے گا پابندی قبول کرے کیوں آ کہ خصماں نو کھا چودھری خبردار سانو یہ نہ آخیے کم کرو اسا جائز کران گے نجائز نہیں کر سکتے اپنا کول رکھ تیرے کول رسک نہیں رسک مالک کول تو کام کرا تو سانو ننگا کراؤنا ہی توجہ نہیں ہو فرمائی ایتھے بیٹھے نے حاجی بوٹا سا او وچ بیٹھے اے ہائے ایتھے نال ہی تواڈے رند انشاءاللہ ماں میں ایتھے علاقے وچ پہلو رہ کے گیا انہاں میری تقریر ایک سنی اللہ تعالی نے دل دلیر چکے او آزادی آئی نا او یقین ہویا رب نال سبحان اللہ اے بڑے وڈے ایک دفتر وچ کام کردا بڑے وڈے دے اونا جیڑی بردی پا بردی لئیے نا اینا آگیا کوئی نا اینج دا کپڑا پاؤنے جی میں دے مائے پائی بیٹھا اے میں دے کھلے کپڑے تھلے چادر اتے پگ ایسے حال اچ گین اونا آگیا بابا ٹھیک تینو اصا پابند نہیں کر اونا دا کیوں دا ڈسپلن ایک یقین دی دولت جو آئی ہے نا ڈسپلن نو پیران دے تھلے مد چھڈے ایمان نال دسو سامنے بیٹھے نے انہاں پوچھو تہاڈا ٹکر بند ہو گیا اج جی بھکھے مر گئے جے او اٹھن لگے جے تہاڈا دفتر کیڑا نیس پاک نیس پاک نعرہ تکبیر نعرہ سارا ایئر کنڈیشن ہے سبحان تسی ایویں جاندے جے سبحان اللہ جزاک اللہ اچھا تے تسی سارا کام کر لیندے اوتھے سبحان پینٹو بغیر ہی سبحان بڑی عجیب گل ہے بابا جی تسی تے کمال نہیں کیتی کڑے جی حق کی آواز ہے شیر کی ملک ہاتھ اٹھا کے حق کی او پہڑیا دل ذرا بن لے اپنا دل تے قابو کر لے رب دے نال ساڈا عارف کھڑی فرماؤندا ہے بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی دے ساگ سروں دا چنگا مجلال جبول سبحان اللہ غرض بے یقینی آوے گی ہر ذلت خواری قبول کرے گا بیمان بنتا جاوے گا ذلیل بھی ہوندا جاوے گا تے فخر محسوس کرے گا میں سجنا جدو اے آ جانی ہے پھر معاشرے دے اندر حالت کی بن جانی بادشاہ فرعون تے ظالم ہونگے وحشی درندے ہونگے قانون جنگلاں دا ہونا ہے ڈاڈا جانور مالے نو کھادی ماری جاوے گا کوئی اونوں پوچھن والا نہیں ہونا خزانے دا مالک بن کے سپ بن کے بہ جان گے جویں مرضی آوے گی لٹ لٹ کھان گے، قوم کماون والی کھماون والی بکھی مرے گی، آپ عیاش تے عیاش تے بدماش ہون گے۔ قسم خدا دی کر کے آنا، انہاں دیاں سواریاں قوم تو آلہ ہون گیاں، انہاں دے کپڑے قوم تو آلہ ہون گے، انہاں دیاں کوٹھیاں قوم تو آلہ ہون گیاں۔ زمانے دے ظالم تے وحشی تے درندے ہون گے جناب، اس دے نال ہون گے وی بے غیرت تے بے ایمان، کدی باہر دے نال نہیں لڑن گے، باہر دی حکومتاں نوں کدی اکھ نہیں وکھا سکن گے، شیر بنن گے صرف اپنیاں دی خاطر، ماریاں دی خاطر۔ اے غلاماں دے ٹٹواں دی نشانی ائی، قسم خدا دی جڑی حکومت آزاد ہوے او فاروق اعظم وانگو اپنیاں دے اگے نیاز مند ہوندی اے، باہر دے اگے شیر بن جاندی اے۔ پتا نہیں ہالے کی بنتا ہے کی نہیں بنتا، شیر اس لیے بنا گے جس لیے ایمان نال مرے، پل سلاس لنگ ہے جنت پہنچ۔ حالے کوئی پتہ نہیں کل مرنے آ کس حال چ مرنے آ، ایمان راندا ہے نہیں راندا، ملدا ہے نہیں ملدا، جہنم سڑیے تے شیری کا دی۔ یہ تسا میں نہ چڑھاؤ تے نعرے شارے نہ مارو، تہاڈی مہربانی، ایتھے ہی رہن دے۔ توجہ ہے نا، ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ۔ وہ حاکم آزاد غیرت مند ہوندے نے، قوم بھی انہاں دی غیرت مند ہوندی، جڑے غلام تے ٹٹو ہون غیراں دے وہ بے غیرت ہوندے نے، بے ضمیر ہوندے نے۔ معاشرے دے اندر ظلم، جرائم، لٹ کھسوٹ، قتل و غارت، دہشت گردی، فساد ہر ایک آپ کراؤن گے، جان جان کے کراؤن گے، تاکہ قوم ادھر پریشان تے مصروف روے تے سانو کو جنا۔ توجہ نہیں ہو کیتی ہو، راتی میں بول رہا سا سینج پال، اتھے آئی ایس آئی دا ریٹائر صوبے دار بیٹھا تھی نال، میں گلاں کیتیاں دے وچ میں آکھیا سور سور، آندا انسان کو سور نہیں کہنا چاہیے، میں کہا جو بے ایمان ہوتا ہے وہ سور سے بدتر ہوتا ہے، تم ابھی سور کہہ دو پر مجھ سے لڑ رہے ہو۔ میں قرآن فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولائک ہم شر البریہ۔ اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اولائک ہم شر البریہ، وہ ساری مخلوق سے بدتر ہیں۔ میں کیا مرے سور دے منہ وچ کتڑیاں، جڑا بادشاہ جڑا حکومت دا عملہ ہر وقت قوم نو سوراں کو کٹے، اس کنجر دے اندر قتلیاں، اے سور تو بدتر رے۔ پھر میں گل کیتی سن، میں کہ اوئے تو آئی ایس آئی دا صوبے دار ہے، کہندا ہاں، میں کہ دس ملک دے اندر جنیاں فسادی تنظیمہ جماعتاں بندیاں آئی ایس آئی بنا دیئے، قسم خدا دی کر کے آنا سر تھٹ بیٹھا۔ کیوں بھی منیا سی آندا جی میں صرف سور دی گل کر رہا باقی ٹھیک ہے، آندا باقی ٹھیک ہے۔ میں کہ دس ایم کیو ایم کنے بنائی، جنرل ضیاء کے دور میں ایم کیو ایم بنی، فوج بنائی، آئی ایس آئی بنائی، کیوں بنائی، کادے واسطے بنائی، نتیجے آج نکلے گئے۔ سوا لاکھ بندہ پنجابی پٹھان مہاجر آپس لڑا کے ایم کیو ایم بنی، الطاف کنجر کتھے بیٹھا ہے؟ اب بولو اے سوراں دا سور کتھے بیٹھا ہے؟ جڑے اونوں مننے والے نے او بھی کتے دے پتر ہیں، او بھی دلے دا پتر ہے، جڑے انہاں نوں بناون تے اٹھاون والے نے او بھی کسے سور دی نسل ہیں۔ سوا لاکھ مسلمان کراچی تے تحت کرایا ہے، داڑی والے ایویں داڑی قصور چ رکھے دو بندے مارے تے دہشت گرد سے ایم کیو ایم دا سور لندن چ بیٹھے سوا لاکھ بندہ مرایا جنازے نصیب نہیں ہوتے قتل کر کے گردیاں پایا جاتا ہے قتلوں وچ تے مراون والا کتھے بیٹھا ہے تے اسے تنظیم دا صدر ہے اسے تنظیم دا بڑا وڈا رکو نے جڑا ہن دا گورنر اور تواڈے مینارے پاکستان وی اگلے دن جلسہ ہویا ہوئے مینو اج کسے دسیا ہے 13 اگست نو جلسہ ہویا ایم کیو ایم دا لانت بھیجو جیڑا نہیں بھیجے گا ہوں گا تو میری طرف لانت جس حکومت تو جلسہ کرایا اس حکومت پر لانت اچھا مولی دا جلسہ نہ ہوئے او دے آستے سات منظوریاں کہ مردہ قوم سوائے ٹکر تو اینا نو کوئی ہے کتا بغیر فکر دے سمے ان دا بال حالے ڈھڈے چ باہر نہیں آیا میں ڈی ایس پی بناؤں گا میں کرنل بناؤں گا او میں کیا مرے نو باہر تے نکلن دے پتہ نہیں کتی دا بچہ ہے کیڑی بلا ہے ڈی ایس پی بناؤں گا او میں کہے نو بندے دا پتر بنا قائم جے کدھر کسی کی ستھن تو خراب نہیں ہوگی میری تقریر سننے واسطے ایڈا دل چاہیے ہوں خیال کریا جے ہاں اللہ دے فضل نال میں محمدی غلاماں دے درد پانی پیتے نے اس واسطے ہاں میں گل تینوں سناواں گا جڑی باطل دے اوتے انج وجے جو توپ دے زخم مل جان پر فقیر دی گل دا زخم نہ ملے چس پھر ہاں ذرا توجہ نال چبول سبحان اللہ او میں پوچھتا ہوں جو حکومت روزانہ ڈرامہ رچاتی ہے اخبار میں دہشت گردی ختم کر کے دم لیں گے کسے کتی نسل دے پترو سوراں دے سور دہشت گردی ختم کر رہے ہو سوا لاکھ بندے کا قاتل مینار پاکستان پر تمہاری سرپرستی میں جلسہ کرے اور تم دہشت گردی ختم کر رہے ہو دہشت گردی نہیں تم اس ریایا کو ختم کرنا چاہتے ہو تم دین ختم کرنا چاہتے ہو تم انسانیت ختم کرنا چاہتے ہو ورنہ قسم خدا دی کر کے آنا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ اور برطانیہ ہے کیوں ہے جڑا ایک دو بندے مارے ہو دہشت گرد جڑا ایک بم تھلے 30 لاکھ مار چھڈے جیڑی حکومت اون دی دوست ہوے معلوم ہویا تیری گورنمنٹ پاکستان یہ دہشت گرد بھی ہے دہشت گردوں کے دوست بھی ہیں قسم خدا دی کر کے آنا ایک غلام تے ٹٹو ہیں بے یقین رب نال انہاں دا یقین کی ایمان ہی نہیں کیوں جو ایمان ہوندا تے کدی کافر دے اگے جھک کے او دا قانون نہ چلان دے رب دے قرآن دا چلان دے ذرا بول چمرے سبحان اللہ اور بے غیرت غیرتوں خالی اچھا ایک گل تانوں وچوں زمنن کرنا اے انٹیلیجنس محکمہ جان دیو انٹیلیجنس اے بھی ایک عجیب محکمہ اے بھی غلاماں دے ٹٹواں دا ایک نواں محکمہ اے کادے واسطے کھلوتے ہیں مولویاں مولوی کی کر رہا ہے پھٹے لعنت دے حیا نہیں آتی سوا لاکھ بندے دا قاتل بھارت جلسے کرے جگہ جگہ تے بدماشی دے ملک دے قوم نو پاڑن دے اشتہار چھاپے انہاں دی تنظیم دے بندے گورنر بنن سدھ دے مولی دی کی لکھ رہا پیا پیو دا نکاح پیا ہوندا پر ہوئے جا ٹٹو غلام ٹکر مول صاحب مسئلہ بات ٹھیک ہے آپ کی یہ حرام ہوگا یہ چغل خوری ہے مسلمانوں میں مسلمانوں کے جاسوس رکھنا حرام ہے یہ چغل خوری ہے لیکن ٹھیک ہے بات آپ کی لیکن سدکے جاوا اللہ اکبر آبادی فرماندا ہے آکھے سکولی جڑے نا سکولی جمے ہی نہیں وہ اکبر خیر ہے باہر نکلے پھر دن تو جمے کو نہیں آتا کوئی نہ آکھے کیوں آکھے جمدا ہوئے جڑا ٹھڈ تو باہر ہوئے اے ماں دے ٹھڈ چوں نکلا تے اپنے پھس گیا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہے او سجنا قسم خدا دی اج انہاں غلاماں ٹٹواں ساڈا حشر کی کیتا اپنا حشر کی کیتا قوم مار چھڈیا مر گئے بے غیرت دے بن گئے اپنی رنناں نوں ننگا کر نچا کے فخر کردے نے اندر ہو گئی ترقی دیکھو تو صحیح عورت کہاں چل رہی ہے کیسے چل رہی ہے اور کتنے کی رفتار پر چل رہی ہے تواڈے لاہور وچ ہویا سی او میراتھن ریس وی ہزار ہاں جی آزاد قوم کی 20,000 لڑکیاں اور ساریاں سلف سٹاٹ تکے اسٹارٹ ایک بھی نہیں او نویاں نکور ہیں جناب ڈیڈی نال بیٹھے ابا نہیں کیونکہ ابا غیرت والا ہوندا ڈیڈی دلا ہوندا ابو غیرت والا ہوندا کیونکہ ڈیڈی انگریز نے نا تے انگریز دلا ہی نے او ڈیڈی ویکھن دا سارے اوتے سورج نے وڈے وڈے اوتے سور ہیں او سارے ہن بیٹھے سجے کھسرے ایک دو کچھیاں پائی کھڑیاں ہیں ڈولے کڈی ایک دو تین آس پھر ٹر پئی بختاں والی کوئی جاندی پئی 80 تے کوئی 90 تے کوئی 120 تے کئی اے جیاں تھن او پورا میٹر ہی کٹ گئیاں او بادشاہ پھر جڑے پیچھے بیٹھے تھے نا ڈیڈی ہاں جی او نام مراد ٹٹو ویری گڈ اب میری او نکھی جاندی تیری پچھا رہی او وا میرے ربا اللہ اکبر وا میرے ربا اے جے ملک دے سور حاکم ہو مال اس قوم دا فقر آنا ہے او نسی جاندی میری او پہ جاندی آپ منہ چو پہ آندا ہے او نسی جاندی تیری پچھا رہ گئی اچھا پچھو کی پہ آندا ہے پر میں کچھ نہیں تیرا رب دی دین دین ویکھ رب دی دین کتنی سونی میرے پیر دی دعا پڑی ہے ایویں نہیں جاندی پیر پیر سونی میرے پیر دی دعا پڑی ہے ایویں نہیں جاندی پیر پیر او پیر پتہ نہیں کیڑا خنزیر ہونا ہے اور پیر بھی تو جڑے نا وہی وہی دعا کردے نے ماندے شاہ حضرت صاحب تہاڈی مہربانی پہچان نہ رہ جاوے جا اساں فیض دے چھوڑیا ہے نہیں کھلون لگی جا او پجے ہو جے حاکم عوام ہو جے پیر سارا کچھ کھاتا تے پھر اوہی بننا ہے او غلاماں دا سارا ٹٹواں دا ہائے او میرے ربا صدقے جاواں جے آزاد حاکم ہون غیرت والی آزاد قوم ہوے قسم خدا دی کر کے آنا اس انہاں دی رنا دا نسنا تے دور دی گل اے ویڑے تو کدی انہاں دی عورت دی آواز نہیں سنی دی تاں تے پھر جے پتر جمدیاں نے او محمد بن قاسم بندے نے کیونکہ جویں دی ماں ہوندیاں نے اوویں دے نسل جمدی اے سیانے آندے نے جویں دے بیج ہوندے نے ولاں ہوندیاں اوویں دے پھل لگدے نے تمے دی ول کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں او جے جے ڈٹھیے ماں محمد او ہو جائے پت دیاں کیتی ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ ہن سجنا تیری قوم واسطے قانون نواں پاس ہویا ہے کی رضا مندی کا زنا جرم نہیں پولیس کو آرڈر کر دیے گئے ہیں کہ اگر پولیس آلیاں دی فوج دی حکومت آلیاں دی ماں پہن اگر کسے نال ستی ہوئے بیٹھی ہوئے تے اینا پرچہ نہیں کٹنا اینا انہوں پوچھنا ہے تو راضی ہیں میں قانون کی تشریح کر رہا ہوں اس قانون کا مطلب یہ ہے حکومت والیاں دی ماں بہن کسے نال سُتی ہوے تے انہاں اونوں اے پرچہ نہیں کٹنا اگلے نوں مارنا نہیں انہاں اونوں آکھنا تو سنا راضی ہیں تے جے اونے آکھیا راضی ہیں تے نہ آکھنا موج لوٹ پرا اک ہور ہی بنا دے ایمان نال دسو جے اے قوم آزاد اے تے مڑ دنیا ٹٹو کینو آندی اور سنو اے میں قسمیاں روک کے پہ گل کرنا سیانے آندے نے چور پہلو وٹا تھٹدا اے وٹا جے اگلے ہلدے ہون تے پچھا ہٹ جاندے تے جے سارے چپ رہن ستے ہون پھر آندا ہن وقت لگ گیا پہلو انگریزاں نے وٹے سٹے ٹی وی چکلا انہاں آکھیا ویکھیے تے صحیح حالے اساں شیشے دے اولے رکھنے آ کام کنجر ننگا ہوئے انگریز ننگا ہوئے تے ویکھنے آئے قوم کی کر دی قوم او ہو ہو بابا غلامی اچ اخیر کیتی کھڑی سی انہاں آکھیا تو رکھ دے صحیح اساں انگریز تے کنجر ننگا ویکھن دی خاطر جے روپیہ 20,000 نہ لائیے تے پھر آکھ وی 20,000 بھج بھج کے ماشاءاللہ گھریلو ضروریات کی زندگی میں سے جتھے سودا ملتا ہے ٹیویاں دا انہوں کی آندے نے نہیں نہیں جتھے جس دکان تے ملتا ہے ٹیویاں کرسیاں گھریلو سامان شوروم او دے باہر لکھیا ہوندا ہے گھریلو ضروریات زندگی کی ہر شے حاصل ہے میسر ہے اے ہن گھریلو ضرورت ہے کی کنجر ننگا ہونا ہے تے ٹبر سارا اکٹھا کرنا ہے قسم خدا دی کر کے نا پتہ نہیں تھاڈے کنے دن میں ہو ایمان ٹبر اکٹھا کرنا ماں بہن وچ سارے انگریز ننگا ہونا ہے چیدے امیدے راتی ہونا ہی اوئے آوے صدکے جاواں انگریز خوش نہ ہوندا سی آندا ہو سی یار کڈے عجیب ٹٹو تیار کیتے نے میں ننگا ہونا پہلو دنیا ننگے تو منہ پھیر لیندی سی آندی سی او ننگا بیٹھا ہوئے تے ہن آندے نے اماں ابادی اورا سانو بم مارن دی لوڑ نہیں اساں بما تو بغیر مر چکے بولنا انہاں وٹا سٹیا انہاں کہو جیڑی قوم پیسے لا کے ننگے ویکھے اساں سکول وچ لڑکیاں ننگیاں کیتیاں تے انہاں آکھیا آ جاؤ یہ تعلیم ہے ہم پیسے بھی دیں گے عزت بھی دیں گے پیسے بھی دیں گے میں نوے کاند ہے اتھے پردے نال جان دیا میں کہا اتری دیا چوک شالامار باغ چاویک جے ہر چوک دے اندر ہر جگہ دے ٹی ویاں ویچ ہر تھا تے جے کپڑے لاکے بختالی سنا سوڑے دو چارے میں ان دو گٹھاں دے پاک سامنے نائی کھڑی ہوئے وہ جڑے بوٹاں دے اتھے جپیاں پائی کھڑے میں اے چار دیواری سکول دے ویچ کیا کی اس کی کچھ نہیں کرتے ہونگے جڑے سرعام آج میں آ رہا سا دے ایک بختالی فون لائی کھڑی سی دوجہ دے کاننا ایک کنجری کتھوں بڑیئے سکولی چوئے کے باروں بڑیئے جیڑے باہر انج ننگے ہوئے کھڑن تے اپنا زنا دی دعوت تے اپنا سارا کچھ سر عام سڑکاں دے چوکاں تے ٹی ویاں تے ہر تھاں تے وکھاندے پین کیا اے سکول دی چار دیواری وچ رک جاندے ہون گے کیا اس قوم نہیں ویکھیا اے تعلیم کی دے رہی او سجنا قسم اور ذات دی جد قبضے وچ میری جان ہے جدوں یہودیاں ویکھیا انہاں آکھیا اے جڑے شیشے دے اولے بازاراں وچ دفتراں وچ اپنی دھی بہن نوں انج پھرا کے فخر کردے نے ٹی وی لا کے آندے نے تماشا پے ویکھنے ہن جدوں قانون بناو گے کہ رضا مندی نال جڑے لگے ہون گے انہاں نوں کچھ نہیں آکھنا اے کدی لڑن گے نہیں سگوں جے انج دا واقعہ کسے سڑک تے ہویا اینا جے میں ٹی وی دا ڈراما ویکھنا ہوندا ہے اے بلا کے آکھن گے اوے چیدیا امیدے پھتو انتو توڑ کی ایمان نار دس سرکساں وچ کی کچھ نہیں ہوندا ننگیاں کھلوتیاں قوم تماشا ویکھن واسطے گئی کر پیسے تو سب تے جیڑی قوم ہر تھاں تے ننگا پن ویکھی کھڑی اے جدوں انہاں دے سامنے قانون ان دا پاس ہوے کہ رضا مندی نال جو کچھ کرن کچھ نہ آکھیا جے تے انہاں خوش ہو کے قبول نہیں کرنا تے ہور تاں کر کے پوری قوم بولی نہیں چپ کیوں بھائی بولی ملا سور بولے نا انہاں کیا کہ انہاں کہ حدود آرڈیننس جاری کرو حدود آرڈیننس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے انہاں ہور کفر کیتا انہاں نبی دی شریعت نو آرڈیننس آکھیا تے آرڈیننس دا معنی ہوندا ہے وقتی اور عارضی قانون تے میرے نبی دا قانون ہما وقتی اور دائمی ہے توجہ نوں فرمائیے مرے پر سور بیٹھے او بھی تے انہاں دے نال دے نال ہاں اوتھے او ملا بیٹھے نے جنہاں دی اپنی تھی لندن امریکہ دے اندر قاضی نہ خدا راضی نہ نبی راضی قاضی جی خیر ہے بھی کتھے پتر کتھے آکھے امریکہ میں کیا کر رہا ہے پڑھ رہا ہے تے تو نعرہ قدم رہا ہے امریکہ مرد آباد امریکہ مرد آباد اوے اتری دا جے امریکہ مرد آباد تیرا تی پتر آپے مرد آباد کیونکہ اوتھے پڑھ دے اوتھے پہنے او توجہ نہیں جے کیتی اینو آندے نے درنگی چال بےمانی منافقت آپ یہودیت نال جڑے کھڑے تھے امریکہ مردہ باد دے نعرے پوجدے نے پر سجنا قسم خدا دی کر کے آلہ نبی سونے دا سچا دین جے ملدا اے تے کسے مرد فقیر تو ملدا اے اللہ میں اقبال فرماتا ہے قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی جی اوئے میاں نہ ہونا اوئے میاں نہ ہونا انگریز نے روٹی واسطے بنایا ہے پہلو پونا ہوندا سی پونا ہن کی دیتا ہے آٹھ بار ایویں جیویں ہے اوویں رہے ٹھیک ہے روٹی جیویں پکائی ہے اوویں رہے آٹھ بار اچھا روٹی پونے تو ہاٹ پاٹ چ گئی ہے تے تھی پین بخت والی دا پونا ہی کون کیوں وہ لانتی بیٹھے نے سکول پڑھاو والے عورتیں جب تک گھر میں رہیں گی ترقی نہیں ہو سکتی کبھی ترقی یافتہ قوموں کے شانہ بشانہ ہم نہیں چل سکیں گے جب تک ہماری عورتیں پردے میں رہیں گے گھر میں رہیں گے لہذا انہوں کتیاں کھوتیاں بناو کدی ریس کراو ترقی ہوگو جب باندر بالکل ترقی ویکے نا موڑ بھی تسا مسیتیں رہ گئے رہ گئے جنا تسا تھا پٹھا ہی باچ لیا سڑکاں تے جاندی پئی نتھی جاندی کہ نہیں کوئی کرکٹ کھیڈن ڈئی پہلوان بابا حسینہ 420 مس ایٹم بم ترقی نہیں کیتی ایمان نال دسیا جو میں اگلے دن آخیا میں سانو بم بنا کی لوڑ کو نہیں کیوں میں کہ جب مس ایٹم بم ہے حالے کہڑے بم کی لوڑ ہے بختالی ایک سٹ چھڈو سارا انڈیا تباہ وہ کو سمجھ لگی نے کوئی نہ اوے سجنا مسیتے جانے آ جتی نال لے جانے ایویں نہیں جتی کتھے رکھ دے ہوندے جتی اگے ایک ککھ سجدے والی تھاں تے تے ایک ککھ جتی تے 25 روپے دی جتی خدا دے گھر وچوں نہیں چھڈدے چھڈدے اچھا تے جتی اکھ تھلے ہوئے تے تی پین وہ دفتر بازار کر کے ہوں ہاتھ نال پہ مرنے مرانے نہ محمد بن قاسم کو جمد نہ کوئی صلاح الدین ایوبی جمد انگریزی چوہے نے اترے نہ کوئی غیرت ہے نہ کوئی ایمان ہے نہ کوئی عزت دی فکر ہے اے غلام غلامی کی بنیاد کیا تھا بے یقینی بے یقینی پیدا ہوتی ہے بےمانی تو اللہ سونے تو جدو ایمان ہی اٹھ جانا تے اے ایمان کتھے اٹھدا ہے سکول دی تعلیم نال او لا مذہب تے لا دین بنا چھڑ دی معلوم ہویا غلام تے ٹٹو بناون دے اصل مرکز یہودیاں دے سکول ہیں تا پیسہ پیا لاؤندا ہے ورنہ دھی پتر میرا تے انگریز ماما لگدا ہے جڑا پیسہ تھٹی آندا ہے کی لکھیا بھائی اردو کی ساتویں کتاب ایویں پنجاب سیکس بورڈ 18 دے بال پڑھ دے ہو گئے فارمی چوچے دے سارے بڑھ دیتا ہے کتاب چوں ثابت کر دیا اردو دی ستویں کتاب چوں کہ سکول غلامی تے انگریزاں دے ٹٹو بناون واسطے انگریزاں کھولے نے تے پھر تے من جاؤ گے نا کہ نہیں منو گے لمن نے سیانے آتے ہیں کھوتی کا کی کام ہے بیڑی تے نہ چڑھ بھوشن مروڑ واہ پہ جاندی 103 صفحہ بولو جاؤ انگریز برے صغیر میں تاجر بن کر آئے اور تاجور بن گئے وہ مکار بن کر آئے تجارت کرنے آئے ہیں پولے مغل بچارے انہوں نے تھانچ دیتی ایسٹ انڈیا کمپنی کو تجارت کے لیے او سن تھا پٹھوئے سپاں دے پتر کدی متر نہیں ہوندے پاویں چڑیاں دودھ پیائیے اونے آن ڈنگ ماریا اوتری دے پتر نے وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لائے اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طلبا کی کھیپ تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر اخلاق یعنی آتا اور سمجھ سوچ کے اعتبار سے انگریز ہو یعنی دو نمبر انگریز جنہوں ٹٹو آنے انگریزوں نے پراپیگنڈے کا ہتھیار استعمال کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ ہندوستان کی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں. پراپیگنڈا مکر فریب. حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی. وہ ہندوستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے. ہندوستان دا ایک دن دا خزانہ جڑا لے گئے تھے ایک دن دا 700 صندوق سونے دے. تو بچارہ تاریخ تو فارغ ہے, تینوں تاریخ دا پتہ کوئی نہیں. فلما تو ویلا ہوئے سکول دی بک بک تو ویلا ہوئے حقیقت دا تینوں پتہ لگے بھی حقیقت کی ہے. تینوں جیویں مرضی او مردے جڑے بیٹھے نو بےمان پروفیسر پروفیسر جڑے بیٹھے نو ایک پروفیسر ہوئے نا تے کروڑاں توپاں ہون کروڑاں توپاں انگریزاں دیاں او کم نہیں کردیاں جڑا ایک پروفیسر انہاں دا کر جاندا ہے. ہاں ساڈا اکبر حسین آبادی فرماندا ہے توپ کھشکی پروفیسر آیا بسولا گیا ترندا ہے. اکھے انگریز لڑدا سی توپاں نال انہاں اکھے توپاں نال لڑیا تے محمد بن قاسم بندے رہے گے ہوں کی کرو کہ ہوں چلاؤ پروفیسر جتھے ماسٹر پروفیسر چل پیا اتے غیرت ایمان نہیں رہن لگا. توپ دا مریا شہید ہوندا ہے غیرت جڑا پروفیسر دے ہتھوں مرے گا بے غیرت بے ایمان مرے گا. سیانے 100 سال دسیا تو پرانا ہے علامہ اقبال بھی دستا رہا ہے لیکن اس قوم سنی نہیں. کیوں بچائے گا تو مجھ کو نہ خدا کیا غرق ہونے سے کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینہ. بچائے گا تو مجھ کو نہ خدا کیا غرق ہونے سے جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں. یہ کشتیاں اس بہ کے ڈوبن والی قوم سی ورنہ جنہاں دے راہبر پیر مہر علی جیسے ہون اوے پیر سیال لجپال جیسے ہون علامہ اقبال جیسے عمر. ایک قوم یہودیاں دے ہتھوں مرے مرے کیوں؟ سبحان اللہ. اوتے پیر سیال سی سبحان اللہ جڑے فرماندے ہوندے سن الحمدللہ میں کسے انگریز دا منہ نہیں ویکھیا. پیر مہر علی شاہ نوں رنگن والا خواجہ شمس العارفین آزاد سن رب دے آزاد بندے سن. انگریز گورنر جان لگ گیا آپ نو ملن دی خاطر رستے دے اندر ہون لگ پیا وے اے مولا تیرا دشمن میرے ولے کیوں پیا ہوندا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن دے ٹٹو پیر دے ٹٹو ملان دے ماشاءاللہ سرکار آئیے ہمیں بھی فیض دے جائیے. جدو میرے پیر سیال دے دل مبارک تنگی پیدا ہوئی ہے نا پھر انہاں دے دو انگلوں دے درمیان دل ہوندے لوکاں دے میرے پیر اینچا کیتا ہے وہ اتھوں ہی پریشان ہو کے پیچھے ٹر گیا. آپ فرماندے نے شکر ہے مینوں اللہ اپنے دشمن دا منہ ویکھن تو بچا لیا. سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ سبحان اللہ. اکبر الابادی نے مغربی تہذیب و تمدن کی اندھی تقلید پر شدید نکتہ چینی کی ہے. مغربی تہذیب کا دل دادا گروہ پر مذہب کو سائنس اور فلسفے کے تابع بنا رہا تھا جیسے آپ بنا رہے ہیں. جدید تعلیم یافتہ طبقے کے ذہنوں میں مغرب کا روب قبضہ جما چکا تھا جیسے اب جما چکا ہے. سیاسی غلامی تو تھی ہی اب ذہنی غلامی کا آغاز بھی ہو چکا. جنہوں آندی اردو ذرا اٹھ کے پڑے آجے گلا بیٹھا پیا میں تر گھنٹے ہو گئے میرا گلا نہیں اللہ دے فضل توجہ نال بولو سبحان اللہ نعرہ رسالت تھلے والا فکرا جڑا ہونا پڑیا سیاسی غلامی تو سبحان ایسی غلامی تو تھی اب ذہنی غلامی کا بھی آغاز ہو چکا تھا. یہ اس ذہنی غلامی کے تعلیم کے ذریعے معلوم ہویا انگریزی ٹٹو کتھے بن دے نے رب نال بے یقین کتھے بن دے نے بےمان اتے بنتے ہیں تا کر کے انگریز دے اگے نوکری دی خاطر پیسے دی خاطر سور سر ستی کھڑے نے. اور سجنا جے تعلیم ہوندی مدینے دے تاجدار والی جڑی عمر بن خطاب نے پڑھی سی اے سر کٹا چھڈ دے مگر کافر دے اگے جھکن نہ دین دے. سبحان اللہ سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے اللہ ساڈا کلندر لاہور اقبال بڑا بولیا اقبال فرماتا ہے یہ بتان اثر حاضر جو بنے ہیں مدرسے میں یہ بتان اثر حاضر جو بنے ہیں مدرسے میں یہ بتان اثر حاضر جو بنے ہیں مدرسے میں نہ تراش آزران نہ ادائے کافران نہ تراش آزران اللہ میں اقبال آندا جڑے سکول وچ بت پے بن دے بت کی پے بن دے بت اکھے اے عجیب بت دے جڑے بت ہندوؤں دے بنے نے وہ تے آکھے بندہ پچھان لیندا ہے بت نے پر جڑے سکولی بت نے نا یہ عجیب بت جے انہاں نوں بندہ پچھان نہیں سکدا پر ہوندے بت دے بت ہی نے جے میں بت اگے کوئی تر آکھے رحم کر اونے کرنا ہے تے سکولی افسر دے اگے تسی آکھو نا تھر غریب ہوں وہ آندا ہے 100 روپے اور ودا دو ایمان نال دسیا جوئے ڈرائیوراں نوں پچھو ڈرائیوراں نوں 500 دا چلان ہوئے نا تو آندا سر تہاڈی مہربانی میں ساری دیہاڑی کمایا ہے او میرے پیسے باہر آ تہاڈی مہربانی او آندا 100 ودا دے اچھا 500 ودا دے کیوں جی قوم وچوں دلیل آ گئی ہے ڈرائیور اجڑا پٹن دے آ جے نا ہائے وے ظالمو اور سنو ایمان نال جی اچھا بت ہوندا نا بت اونوں بت بناندیا او دا ہاتھ ایتھے رکھ چھڈو او تھلے کرے گا بولو اے کیوں او دے اندر جانی نہیں او کی کرے سکولی افسر جتھے کوئی بنیا بیٹھا ہونا ہے پچھوں حکومت لو جو آرڈر جو سکھایا پڑھایا گیا ہے وہ اتھے دا اتھے ہی اوے آ کم بغیرتی دا نہ کر ہم آرڈر کے پابند ہیں اوے نام مرادا ہاتھ تھلے کر نہیں تھلے نہیں ہو سکتا آرڈر ایسا ہی ہے کوئی سوچ نہیں کوئی فکر نہیں ہن بت کمینہ بنان اے حد تک یار میں آخری گل مکانا تے ختم ہے میری تقریر بھرتی کرن تو پہلو ایک معائنہ ہوندا ہے اونوں آندے نے ڈاکٹری معائنہ او جان دیو میڈیکل او میڈیکل جان دیو ہن بولے دے نا بھاویں وچ کرائی بیٹھے ہوں ہن بولن نہیں او دے وچ کی ہوندا ہے او میڈیکل جڑا حکومت کردی ہے بھرتی کرن تو پہلوں دے کی ہوندا ہے کوڈا ہو کوڈا ستھن لا کوڈا ہو پھر بیٹری مار او گل مشہور ہے بھئی ایویں ایک پرتے ایویں ایک میڈیکل پہ کراوے تے اونوں ڈاکٹر پوچھدا ہے اوے سگریٹ پینا ہونا ہے او آندا کیوں سر دھواں آ رہا ہے تو جواب دین بھئی اس ستھن لا کے تے بیٹری مار کے ویکھن دا مطلب کی سدو اے تہاڈے جرنل وی سارے کرائی کھڑے جے ایس پی ڈی ایس پی وزیر محض ضمیر دا آخری قطرہ نکڑن دی خاطر ظالم نکر دے نے ورنہ کام دے نال ننگے ہون دا کی تعلق ہن تے رننا میڈیکل کر دیاں نے رننا مینوں ایک فوجی دسیا اونے آکھیا او چشتی صاحب سچ پیان ہے میرا میڈیکل ایک عورت نے کیتا سی ہن دوائی خدا دی اونے کی کیتا ہے لکھ لعنت او پیو بھکھا کتا سور مر جاندا نہ ہی جمدا او دی نسل نہ ودی چنگا سی جنے تھی بھی اپنی نو آکھیا چل ذرا میڈیکل کر ہاں جی ویکھ تے صحیح سارا کچھ ویکھ کے روزی کھوا ہاں جی میں گڈی لواں گا ٹوڈی تے بیٹھا گا میرے پنج پتر کماون ہک پاسے پر تو کلی ہائے ہائے تو ہور کی آ جڑے کنجر لوگ ہوندے نا وہ آندے نے پتر نہ جمے اے جمے بختا والی رجائی رکھے گی ہن ایو ہی حال ہے 50 ہزار تے دھی لگی کھڑی ہے قوم خوش ہوئی ابا خوش ابا نہیں ڈیڈی ابو نہیں ابھی ابو غیرت والا وہ تو میں پہلو آکھیا ایک لیڈی ہوندی ہے ایک کمی ہوندی ہے لیڈی تے بی بی فرق ہے لیڈی کنجری ننگی زمانے دی جڑی او تھی بی بی او سیدہ خاتون والا پردہ ضرور رکھ سبحان اللہ اے آنکھو چا سبحان اللہ عمرو قسم خدا دی کر کے نا میں پردے دی گلاں سناواں تانوں میرے موضوع ایتھے پین بار لے سبحان اللہ ایک تو ایک وقت تو وقت موضوع ہر موضوع تیری زندگی دے اندر انقلاب نہ پیدا کر دے پھر آکھی میں پرسوں تک چوتھ تقریر کر رہا تھا پاک پتن شریف ضلع بڑا وڈا پاک پتن دا رئیس سارے ضلع پاک پتن دا سب تو وڈا رئیس بندہ ذمہ دار منظور خان بلوچ مرحوم دے ڈیرے دے اوتے انہاں دے پتر میرے تقریر دے دیوانے او جناب اج وی انہاں دا فون آیا تے اوتھے تقریر کر رہا تھا ایلیٹ فورس دا ایک نوجوان سب انسپکٹر بیٹھا سی سامنے میرے تے میں گلاں جویں سیدھیاں کرنیاں مڑے میں کیتیاں کردیاں او جدوں سندا رہا اٹھ کے آیا میرے کول ہاتھ چومے پہلوں تے او سوال کیتے دوتے نے ایک سوال انہوں نے کیتا انہوں نے آکھیا حضرت جی قانون بناون والے مجرم ان چل اساڈا کی قصور ہے میں کہ بناون والے مجرم ان تے چلاون والے چپ کر گیا آندا او وی مجرم نے پھر او آندا ہے حضرت جی تے روزی معاش دا مسئلہ کیویں بنے گا میں کہ اللہ دا دشمن بن کے کھا رہے ہیں جدوں سجن بنے گا بھوکا مارے گا ہائے ہائے ساتھ دی جے قبضے وچ میری جان ہے اوتھے بیٹھیاں اسی طرح منبر تے پیٹی لا کے اور سٹی سر عام مجمع آندا یا لے لعنت بھیج اس نوکری تے سبحان اللہ 20,000 دے لگ بھگ اوندی تنخواہ سی مہینہ ہویا سی آلے پرتی ہو سب انسپکٹر ایلیٹ فورسٹ ہاں اوتھے لا کے تھپ چھڈی میں اعلان کیتا میں کہ نہ اوئے ایک مرد نکلا ہے جو قوم نعرے مارے انہوں سویرے برادری آکھیا پاگلا کی کیتا ہی انہیں آکھا صحیح کیتا ہے انہوں والد آکھیا مالا دوں دا سی ماسٹر اور ساکھیا کی کیتا ہی اور ساکھیا اب بات تنگ نہ کر میں گھر چھڑ دیاں گا گوبرمنٹ آکھیا گوبرمنٹ پاکستان انہوں انہوں نے آکھا بے وکوفہ کتوں کھائیں گا انہیں آکھا جنہیں بنایا ہے وہاں پہ کھواوے گا آکھ سبحان اللہ اور سجنا ساڈا کلندر لاہوری فرماندا ہے سناواں جو شعر ساڈا کلندر لاہوری اقبال فرماندا ہے یقین پیدا کرے نادان یقین سے ہاتھ آتی ہے یقین پیدا درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری آندا او مسلمان بے وقوفا او ندانا اپنے اندر یقین پیدا کر لے رب نال جڑے یقین میں تینوں دس بیٹھا وا فرماندا اقبال او یقین پیدا کر لے اے جی درویشی تیرے ہاتھ آوے گی فق فغفور تے خاقان جیسے بادشاہ تیرے غلام بن جان گے نعرہ تک توجہ ہے نا بولو چا سبحان اللہ غرض قسم خدا دی کر کے نا کوئی سناون والا ہوے نا قوم دے اندر حالے وی او ایمان دا رنگ ہے ہاں ایمان نال انقلاب این دل چا جاندا ہے پر اگوں جڑے سناون والے نو ٹکر نو پھائی لائی کھڑے او وین دن جدوں تقریر کرن لگن نا مسجد مولا اچھا چور صاحب چور صاحب بیٹھنے اور چور صاحب الاشارہ شروع ہو گئے چور صاحب بیٹھے نے چور صاحب جنتی نے انہاں دا دادا بھی جنتی سی انہاں دا ٹبر ماشاءاللہ عاشق رسول بیٹھے نے اس دین نہیں دسنا وہ چودھری دی تعریف ہون رہی یہ نہیں ویکھنا وہ چودھری کیویں دا ہے وہ بھاویں سور سویرے چھرے پھیر کے آیا بیٹھا پانچ قتل ادھروں کرایا ہون پانچ قتل ادھروں کرایا ہون قبرستان تے قبضہ کیتا ہوئے وہ توجہ نہیں کیتی قبرستان تے قبضہ کر کے کوٹھی بڑا ہی کھڑا ہوئے ملا جنت دیتی کھڑا کیوں جب ملا نے پیو دی جنت آپ جتیاں کھا کے دوزخ سر تھی چودھری جنت جانا اللہ دا بندہ قسم خدا دی کر کے آنا اللہ میں اقبال آندا ہے مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی اس دور کے ملا ہے کیوں ننگے مسلمانی اقبال آندا ہے اوئے جڑے سکول والے منڈے ہیں انہاں نوں تے انگریزاں بنا چھڈیا بے دین اکھے جڑے ملا ہیں اے کی اے اکھے دین دی چادر دے بد نوں ماں داغ نے انہاں دا تاں کر کے ہن ملا ویکھو مفتی سویرے سویرے موٹر سائیکل دے پچھو تھی بیٹھی ہونی ہے اب کدھر چلیا ہے اینوں چھڈن چلیا پیا اتری دا اے چھڈن والی شے ہے کہ بننے والی ہے ایمان نال میں تسلیہ پیاں تواڈے مدرسیاں دے مفتی او کتھے چلے اینوں چھڈن چلے ہن جڑے ایمان نال دس کتی بنن کھوتی بنن مج بنن تے دھی چھڈن اے تے ہن مفتی تے قوم دا کی اثر بن گیا تاں کر کے تواڈا جامعہ نہیں ہے لاہور والا ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ ਪਾਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਹੋਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾ ਆਖੋ ਆਖੋ ਆਮੀਨ ਪਾਗਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਦਾ ختم قضا نہ ہوئے نماز قضا ہو جائے توجہ نال بولو یہ میں اخبار پہ کٹ کے وکھانا کیونکہ مولی گل کرے نا آندے نے کٹ کے وکھا کٹ کے وکھاوے تے آندے نے پڑھ کے وکھا اچھا آؤ ادا کرے پہ وکھانا کتھے کیمرے والے گیا نحوست گئی ہے تے ویکھ محفل وچ برکت آئی سبحان اللہ اون دے کول گئی ہے حضرت نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا انقلاب اخبار انقلاب حضرت نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا لیکن سر پر دست شفقت پھیر دی والوں نے کڈے تھن چاٹا ہاتھ نہیں ملایا کیونکہ وہ تو ملتے رہندا سی تے اوتے ہاتھ سر تے رکھ کے پھر انہوں نے پوچھا مسئلہ حضرت یہ بتائیں روزے کے ساتھ اداکاری ہو سکتی ہے وہ میرے ربا روزے کے ساتھ اداکاری کی جا سکتی ہے تو حضرت نے کہا اداکاری کی جا سکتی ہے لیکن فحش مناظر نہیں کیے جا سکتے کی مطلب جب پھی پالو یہ سارا کچھ کر سکتے ہو لیکن فحش مناظر نہیں کر سکتے پتہ نہیں ہوں اس مفتی دے نزدیک فحش مناظر کی نے اللہ اکبر جدو قوم دے مفتی انج دے ہون وہی غلام قوم کے مفتی بھی غلام غلام قوم کے حاکم بھی غلام، غلام قوم کے رہبر پیر بھی غلام ہے جی، تے غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، علامہ اقبال تے گن چھڈی ہے اسا کہ اے غلام دا پتر ہے، پتر غلام دا ہے، پوترا بھی غلام دا ہے، تے دوترا بھی غلام دا ہے، اے اتوں آکھے لگے وی ایویں آوندے نہیں۔ پر سجنا دعا کر جو مولا اس قوم نو آزادی نصیب چھکے، آزادی نصیب ہونے واسطے تین چیزاں دی مخالفت ضروری ہے تاکہ ایمان بچے، ایمان بچے یقین پیدا ہوئے، یقین پیدا ہوئے تے آزاد ہوئے۔ سکول ٹی وی تے ووٹ تینے حرام نے، جڑا انہاں نال متفق ہے غیر مسلم ہے ایمان نو فارغ ہے۔ سکول اچ میں حالے تانوں کچھ نہیں سنایا، کفریات ہی کفریات، یارویں دی انگلش اچ پیا پڑھیندا ہے، خدا دے بال نے انگریز کالے وی تے گورے وی، تانوں وکھائی دی کیوں راشد صاحب بخائی دی ہونے تھے پیئی مرکو، چلو بخائی کھولو جا، آکی ہے بھئی اتکی لکھا پڑھو، اچھا جی پڑھاؤ انہوں، جنہوں انگلیش آن دیو پڑھو، اگر مائک کرو انٹرمیڈیٹ انگلیش بک ون یعنی کہ گیارویں کی کتاب انگلیش کی، پنجاب صفحہ نمبر 111 تے 112 کھولو، اتنے جڑا پیرا اسی اندر نال نشان لگا اسی میرا، this is our hope, this is the faith with which I return to the south, with this faith with this faith we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope, with this faith we will be able to transform the jangling of discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood, with this faith we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day, this will be the day when all of God's children, یعنی کہ خدا کے بچے، children کہتے ہیں بچوں کو، God's children خدا کے بچے، God's children will be able to sing with new meaning, یعنی کہ خدا کے جتنے بھی بچے ہیں وہ گانے کے قابل ہوں گے۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر، کنویں دی اوئے یار یہ سویرے لے لو، اے تواڈے خنزیر اعلی چھپائی گورنمنٹ پاکستان دی چھپی، ایمان نال دسو چوڑے چوڑے جڑے نا چوڑے وہ حضرت عیسیٰ نو خدا دا پتر سمجھدے نے، کافر نے کہ مسلمان نے، تے جڑے سارے انگریزاں نو آکھن خدا دے بال نے او کون نے، ایویں پیسے دتی آوندا امریکہ برطانیہ، اودرو آندا مارنا فرد ملہ نو، اودرو ملہ نو آندا پتر تو پڑھا دے پیسے میں دینا، مدرسہ تو بنا سکول چلا میں پیسے دینا، ہوں ایمان نال دس جس حکومت ایک کتاب لکھوائی او کافر، جڑے بورڈ پروفیسراں دے بہ کے لکھی او کافر، جنہ کمپنیاں چھپوائی او کافر، جنہ پڑھی او کافر، جڑے پڑھاون والے او کافر، ایک کتاب نے کنے لاکھ بندے پنجاب دے کافر۔ اور سن میں سندھ وچ گیا محراب پور کالج دے پروفیسر میرا جلسہ کرایا ہے محراب پور، اور ساکھیا ہے بورڈ وکھرے وکھرے ہیں، سندھ بورڈ، پنجاب، سرحد، لیکن جیڑے کتاب دے مضامین ہوندے نے او مشترک، جیڑی گل ادھر ہے پنجاب وچ وہی ادھر بھی لکھی کھڑی، تے حالے قوم 30 لاکھ بندہ اللہ غرق کیتا ہے زلزلے، سنیا جی دیکھیا سی کشمیر تے سرحد وچ زلزلے چ غرق ہوئے نے کہ نہیں، 27000 سکول 70,000 فوج ہر سرکاری دفتر ایک نہیں رب نے چھڈیا اور مارے کس طرح عمارتاں تھلے اسی طرح ہی لے گیا ہے مار کے تھلے نہیں لے گیا جیندیاں نو تھلے لے گیا تین تین منزلی عمارت چھت زمین دے برابر ہو گئی 15 دن تک اندر چیکاں باکاں ہوندی رہی کتے لاشاں ڈھونڈے رہے جنازے نصیب نہیں ہوئے 30 میل تو دور تو بدبو مار دی سی کیوں او یہودیت دا نتیجہ نکلیا ہے آخر کنا چیر اللہ کھواوے تے پالے جدو او دے پلن آلے او دے دشمن ہو جا پھر کیوں رکھے اج کیڑا گھر ہے جڑا رب نال جنگ وچ نہیں تے کنے بنایا سانو گندے قطرے چ کدی اپنے تے غور کیتا ہی کہ اکھ دا نور کہہ دتا ہے یہ دماغ کہہ رکھیا جے دے نال سوچدا پھردا ہے جے دے نال کاروبار پہ کرنا ہے یہ زبان کہہ دتی ہے جے دے نال پہ بولنا ہے جے سوچ لیندا نا اپنے آپ تے تے رب دی پہچان آ ہی جانی کیوں جے رب دی سب تو وڈی دلیل تو ہے قسم خدا دی کر کے انا جے بندہ آپ نو چ پہچان ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نا امیدی بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے سبحان اللہ انگریزاں سورا بتاں دے اوتے تیری امیدن خدا نال کون سمجھنا ہے مر دین والے پاسے آواں توبہ کیتی کفر چھڈیا سکول چھڈیا کھاواں گے کتھوں انج آکھ میں لٹاں گا کیویں میری نسل کیویں برباد ہو سی جے ادھر نہ گیا قسم خدا دی تو کمانا ہے حکومت والے لٹ لٹ کھاندے پے او کماون والے تھوڑے تو کمانا ہے تو اج تیرے تے ٹیکس نہ لاں ایڈے بھکھے کتے بیٹھے نے ایڈے بھکھے کتے خدا دے گھر مسجد نو 5 روپے ٹیکس آوندا پیا ٹی وی دا ٹیکس اور بجلی دا آونا ہے بل تے بل نو ویکھو اوتے لکھیا ہونا ہے 25 روپے ٹی وی ٹیکس تے بل کدھر پہ جاندا مسجد نو واہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ مانگنے والا گدا ہے مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خراب کوئی مانے یا نہ مانے میر و سلطان سب گدا علامہ اقبال آندا ہے منگتے نے منگتے کنجرے پر منگتے ہی وکھرے نے سوٹا بھی وکھاندے نے منگتے بھی ہیں ایتھے رکھ ایویں نہیں بھائی اور راتی میں بول رہا تھا تے ایک افسر سی وچ ریٹائر افسر انہیں آکھیا گرجے دا بل کوئی نہیں مسیت دے ٹیکس ہے میں کیا ہوں آپ پہ سمجھو کافر ایک گرجے آلے نہیں آلے نہیں الحمدللہ ایک اذان دے کے حق دی میں فارغ ہویا سبحان اللہ ایک اذان او شروع ہو گئی آخر دعوانا الحمدللہ میری یہاں کیسٹا پیاں نویاں نوے موضوع نے سبحان اللہ اوتے حاصل کر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مولانا محمد فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد تمام دوست حضرت صاحب کو راستہ دیں اور اس کے بعد ایک ناشریف پھر نوی نظم بنائیے سکولی دا مطلب ہے جڑا اس نقطہ ہے جائز سمجھے ترقی سمجھے تعلیم سمجھے شعور سمجھے ہاں جی جڑا اس طرح میں حرام سمجھے لعنت سمجھے بے غیرتی سمجھے کفر سمجھے او سکولی دی مسلم ہے ہاں علامہ اقبال نو ولی نہیں مندا کیوں مننا اس واسطے مننا وچ رہ کے مخالف ہویا توجہ نہیں فرمائی مسلم سکولیاں دے ازلا تو را جدا دین نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں بھرا ہے دے دشمن دین نبی دے دشمن ہر کفر دے پجاری قرآن تو ہے نسب انگریزی عقل ماری کافر دے نال یاری مسلم دے بے وفا مسلم سکولیاں دے عدلاں تو را جدا دشمن نو گھر بلا کے اپنا نو ہے مرا دے دشمن نو گھر بلا کے اپنا نو اے مرا دے عزت دے دین دے کے ہر ملک نو بچا دے کافر آگے ہے چوہے سادے لئے بلا ہے مسلم سکولیاں دے